Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin. Og lad os starte programmet her torsdag morgen med ham her. Our soldiers are not in harm's way, as they shouldn't be, as two countries fight over land. That has nothing to do with us. And the Kurds are much safer right now, but the Kurds know how to fight. And as I said, they're not angels. They're not angels. If you take a look, you have to go back and take a look. Ja, det han siger her, gå tilbage i historien og kig, de er ikke engle, kurderne. Og her endnu et klip fra Donald Trump om PKK, altså ikke dem, der er ved den syriske grænse og Tyrkiet, men ved Irak. When, if you look at the Kurds, and again, I say this with great respect, they're no angels. If you look at PKK, take a look at PKK. ISIS respects PKK. You know why? Because they're as tough or tougher than ISIS. You take a look at a lot of the things having to do. You have to say it. Nobody wants to say it. We're making the Kurds look like they're angels. Ja, det er jo ret vildt det her, at USA's præsident Donald Trump, han siger her, at PKK-gruppen i Tyrkiet, altså den kurdiske gruppe, der er i Tyrkiet og Irak, ja, det kan være, de kan være værre og slemmere end islamisk stat. Jeg står også her med et telegram fra Ritzau, hvor han også er citeret for at sige, at de kan være en større terrortrussel end islamisk stat. Og lige præcis forskellen på PKK og så YPG, som jo, altså lige nu, YPG er jo dem, der er i det nordøstlige Syrien, og lige nu er under angreb fra Tyrkiet. Hvad er egentlig forskellen på de her to kurdiske organisationer? PKK er jo på EU og også USA's terrorliste. Det er PKK ikke, de har været det er YPG ikke, de har været dets allierede. Ja, der kan du bare se, man bytter lidt rundt på det, men det skal vi selvfølgelig ikke gøre. Derfor kommer der en ekspert i studiet her 10 minutter i 7, som simpelthen gennemgår de her to terror... ja, ikke, det er jo ikke terrorgrupper, men de her to organisationer. Og så skal jeg i næste time tale med en tyrker, som forsvarer Erdogans angreb mod netop YPG. Så det vender vi tilbage til lige præcis de to organisationer og de to kurdiske organisationer. Og nu kan jeg sige godmorgen til Thea Pedersen. Godmorgen. Du er med, det er dejligt. Thea, du er freelancejournalist, og du har været to døgn i Syrien. Og nu vender vi os lidt mod det område, altså hvor du befinder dig lige nu i den nordøstlige del af landet. Der er jo mindst 160.000 mennesker ifølge FN, der er drevet på flugt, efter at Tyrkiet i sidste uge indledte en offensiv mod kurderne i det nordøstlige Syrien. Mindst 60 civile meldes dræbt ved tyrkisk angreb. 18 civile er dræbt ved den kurdiske milit YPG's angreb mod civile områder på den tyrkiske side af grænsen. Du bor i den by, der hedder Derik. Hvad er status der? Jamen, status her er, at der er forholdsvis fredeligt. Men som hele situationen er i det her område, så er der ikke noget, der er sikkert indtil den næste time er gået. Og det vi blandt andet så i det her område, hvor jeg befinder mig, det er blandt andet, at der i går eftermiddags indledte Erdogan pludselig en til offensiv. Området her blev også, der blev også startet nogle angreb, og der var nogle sammenstød eller nogle clashes mellem tyrkerne og de kurdiske styrker i de første dage, da Erdogan indledte offensivt. Det vi så i går var blandt andet, at Erdogan i den her, hvad skal vi sige, den offentlige diskurs mellem USA og Rusland og Erdogan, som foregår i medierne, jamen der meldte han ud helt klart, vi kommer ikke til at stoppe, før at vi har opnået det, vi ville, og det er den sikkerhedszone, og det er lige fra Membij og så helt frem til den irakiske grænse. Og meget kort efter der, jamen, så blev der indledt nogle bombeangreb i området, hvor jeg hører fra folk her der, i området, at der var 5 bomber, der slog ned, men at det var militære områder, der blev angrebet, og vi har ikke hørt noget om nogen dræbte eller såret. Ja, som du siger til Thea Pedersen, altså der er ikke noget, der tyder på, at denne her offensiv, den slutter, altså før at Tyrkiet har opnået sit mål. Og som du siger, så er det officielle mål jo at lave denne her sikkerhedszone. Hvorfor er det, at Tyrkiet er så interesseret i at have sådan en sikkerhedszone? Ja, det er det jo først og fremmest, fordi det er jo selvfølgelig et argument, Erdogan bruger, for at han kan indlemme området mellem Tyrkiet, eller inde på syrisk jord, men mellem Tyrkiet og Syrien. Og hans argument er jo, at netop som du selv var inde på i oplægget her, jamen at det er kontrolleret af det, han kalder terrorister, som blandt andet består af YPG, som han mener affilierer med PKK, som netop er betegnet som en terrororganisation. Ja, det er også der, man lige skal holde tungen lige i munden, fordi der er YPG, som hører til der, hvor du befinder dig nu, altså i den nordøstlige del af Syrien, som ikke er på EU's terrorliste, men som netop har været allieret med EU i kampen mod Islamisk Stat. Og så er der så PKK, som er denne her gruppe, som er på EU's terrorliste, og som opererer et andet område. Kan du lige sige, hvor det er PKK, de er? Jamen, PKK, det er blandt andet også nogen, der holder til i Irak, hvor er det oppe i bjergene omkring den by, der hedder Kandil. Og det er sådan et omstridt område også der. Og man kan sige, at YPG har jo netop på grund af historikken og samarbejdet tidligere med PKK, forsøgt at tage afstand til hele vejen undervejs når de har i samarbejdet med koalitionen, kan man sige, forsøgt at tage afstand fra, at de er affilieret med PKK. Og Thea Pedersen, jeg ved også, du har været ude ved det, der hedder Al-Hol-lejren. Vil du først lige fortælle, hvad det er for et sted? Ja, så vender vi blikket langt længere sydpå. Vi var ude i går i den her famøse lejr, en flygtninge- eller fangelejr, kan vi vel kalde den, som huser 70.000 familier, Islamisk Stats familier. Det er jo en, der har blandt andet været omstridt, fordi der sidder så mange mennesker derude. Og især fordi, at der de senere uger har været forskellige forsøg på oprør indefra. Al-Hol-lejren er blandt andet inddelt sådan, at der i et område af lejren er et særligt indhegnet, særligt sikkert område, der kaldes annexet, som er der, hvor de hardcore Islamisk Stat familier og kvinder holder til, og især også rigtig mange udenlandske kvinder. Og det er især dem, som har forsøgt og også er lykkedes med at overfalde vagter og personale. De har forsøgt at skabe røre indefra ved at sætte ild til deres telte. Det er også dem, som blandt andet stadigvæk opretholder det her islamiske moralpoliti, Hizba, som det hedder sig, hvor vi har fået meldinger indefra igennem længere tid om, hvordan de stadigvæk effektuerer og opretholder forskellige former for straf, hvis kvinderne ikke går rigtig klædt, hvis de giver udtryk for, at de ikke har, at de gerne vil hjem til deres respektive lande, hvis de har fortrudt, at de er taget derned, eller hvis de for eksempel taler med journalister. Og vi var jo netop i lejren i går, da vi ankom, kunne man ligesom se den her store lejr tegne sig i horisonten ude i en flække, vil jeg kalde det, på landet. Og da vi ankom, jamen der kunne vi se en kæmpe fed røgsøjle stige op inden fra lejren, og det var lige sket, hvor vi kunne se, hvordan folk stemlede sammen og kiggede mod den her røgsøjle. Og det er simpelthen, som en vagt fortalte os, jamen det er nok endnu nogle af kvinderne, der har sat ild til deres telte. Og det er jo for at skabe kaos og forvirring, og måske afledet i forhold til, at der er nogen, der forsøger et nyt oprør. Og vagten, vi talte med i går, han for det første startede han med at advare os mod at være der, fordi han sagde, I skal passe på, fordi hvis de ser bilerne, så kan de godt finde på at kaste sten efter jer. Og dernæst fortalte han, jamen, at der var et oprør, særligt for 2 uger siden, hvor det har været meget slemt. Og det var blandt andet et oprør, som jeg er blevet orienteret, blev udledt af, at der var nogle kvinder, der var blevet fundet dræbt derinde, som simpelthen var blevet dræbt af de andre kvinder, netop som jeg fortalte tidligere, fordi de har opført sig inkorrekt i forhold til islam. Og så er det også herfra, ligeledes også i, med nogle af de fængsler, hvor der sidder deciderede krigere rundt omkring i regionen, hvor der også er forsøgt fangeudbrud, og hvor der også er lykkedes nogen at flygte ud. Og vi har jo også danskere siddende i de her lejre. Det er både kvinder og børn, og det er også deciderede krigere. Og vi ved jo ikke for eksempel, om det lykkes nogen af danskerne at flygte ud fra de her lejre, men det kan jo være tilfældet. Det vi hørte i går fra det franske udenrigsministerie, det var, at de meldte ud, at der i løbet af de seneste dage med det her kaos, der hersker, jamen der kan de i hvert fald konstatere, at 9 franske islamisk stat krigere eller kvinder, de er sluppet ud fra lejrene og fængslerne. Thea Pedersen, vi skal tale med dig senere igen her på morgenen, og vi skal også høre nogle af de reportagebånd, du har lavet med kurder fra det område, hvor du befinder dig. Tak, fordi du er med indtil nu. Selv tak. Thea var altså med på en ret god forbindelse direkte fra Syrien. Dette er Radio 24/7. Ja, og sådan blev klokken 17:15. Det her, det er 24/7 morgen, og udover vi selvfølgelig skal forbi den her, alt det her, der foregår i Syrien, ja, så skal vi også forbi en masse andre ting i løbet af morgenen. Jeg kan da bare lige nævne, vi skal tale med endnu en, der har fået stjålet kænguruer. Det er om en halv time. Vi skal også tale om optøjerne i Barcelona lige om 5 minutter. Og ja, så skal vi i næste time blandt andet tale med en tyrker, som altså forsvarer Erdogans angreb mod kurderne, som foregår i de her dage. Og så har bagmandspolitiet i Danmark jo overtaget denne her sag om DF-politikeren Morten Messerschmidts mulige svindel med EU-midler. Efter 4 års forskning, der satte EU's antisvindelenhed Olaf i går punktum i sagen. Selve efterforskningsrapporten her, ja, den er hemmelig, men Olaf sagde i går, at der har været et ulovligt, uregelmæssigt og uberettiget pengeforbrug hos Meldt og Felt og deres medlemmer. Olaf anbefaler, at i alt 4,4 millioner kroner tilbagebetales til EU-parlamentet. Men Olaf er jo ikke nogen anklagemyndighed, og derfor er det nu op til det danske bagmandspoliti SØIK, om de vil efterforske sagen. Og 7:05, der får jeg besøg af Ekstrabladets journalist Per Mathisen, der står bag mange af de her afsløringer om netop Meldt og Felt og Messerschmidt. Sidst han interviewede Morten Messerschmidt, ja, det var under valgkampen, hvor han faktisk var den eneste journalist, der mødte op til et pressemøde. Messerschmidt, han holdt på Fredensborg i Nordsjælland, hvor han var stillet op som kandidat. Så er der et medie, der er mødt frem, som jeg selvfølgelig gerne vil høre, om du har noget på hjertet. Ja, jeg har noget på hjertet. Jeg vil stille dig, nu hvor der ikke er andre medier, så vil jeg benytte lejligheden til at stille dig nogle af de spørgsmål, som jeg godt vil stille dig i rigtig lang tid, du ikke har vil svare på i 2,5 år. Så jeg vil starte med at spørge dig, dengang du var præsident for Meldt, hvorfor gav du tidligere vice- eller venstreminister Peter Christensen og hans kæreste en privat rejse til Frankrig betalt med EU-støttemidler? Altså, nu er det jo, må man sige, nok den avis, du repræsenterer, der har skrevet mest om den her sag. Og derfor kan det nok ikke være helt ubekendt for dig, at der i øjeblikket er en undersøgelse. Og den synes jeg, vi skal afvente. Og når så der det er på plads, så lover jeg for, at hvis ikke du får den før mig, det er der noget, der tyder på, du nok gør, så skal jeg nok sørge for at ringe til dig. Men indtil det foreligger, så har jeg egentlig ikke så mange flere kommentarer. Men jeg vil rigtig gerne tale om det udspil, som jo handler, altså som er årsagen til, at vi er samlet her i dag. Så hvis du har nogle spørgsmål, der handler om infrastruktur i Nordsjælland, eller udrulning af fibernet, eller problemerne med at få godkendelser til udvidelse af produktionsanlæg og sådan nogle ting, så er det super. Så fyrer du bare løs. Men alt det andet må vi vente med. Ja, Morten Messerschmidt, han havde jo gjort klar med bord, plakater, banner og var klar til at fremlægge sit erhvervsudspil. Og så var det altså bare kun Ekstrabladets Per Mathisen, der var dukket op. Og Messerschmidt siger jo, alt det andet, det må vi vente med. Men altså, Per Mathisen havde altså alligevel en række andre spørgsmål omkring den her Meldt og Felt sag. Jeg vil også godt spørge, hvorfor har Meldt oplyst til Europaparlamentet, at du har holdt en EU-konference i København med Ole Birk Olesen som hovedtaler, og Ole Birk Olesen, han har sagt, jamen han anede slet ikke, der var noget, der hed Meldt dengang. Jamen, jeg har jo læst dine artikler, altså, og jeg forstår godt, at de har givet en del clickbait og sådan nogle ting, og derfor er det fedt for jer lige at kunne køre dem en gang til her. Det forstår måske lidt sløjt til med økonomien, det ved jeg ikke, og så kan I så få nogle flere reklamekroner i kassen og sådan nogle ting. Det er bare ikke lige der, mit fokus er nu. Ja, det er altså ikke der, at Morten Messersmiths fokus det var under valgkampen. Vi har selvfølgelig så forsøgt at få et interview med ham i dag. Det har altså ikke været muligt, han vil ikke stille op. Og Per Mathisen, ja, han fortsatte. Men nu var det jo, ja, hvad kan man sige, det var jo Pia Kjærsgaard selv, der ligesom bragte Meldt og Feldt op i folks erindring igen her på valgaften forleden dag, hvor hun sagde, at det var blandt andet Olaf, de her antisvindel efterforskere i EU, der har, hvad kan man sige, deres sløvhed har betydet, at at den her sag ikke er færdig efterforsket, det har skadet jeres valg. Så det er jo, man kan sige, det er jo Dansk Folkeparti selv, der har bragt det op igen. Ja, ja, ja, og man kan sige, sløvhed kan man jo så ikke beskylde dig for, i hvert fald, bortset fra, at man kan sige, det måske være en eller anden form for, hvad kan man kalde det, en repetitionsmani, eller hvad ved jeg, altså, at der er der ikke egentlig en diagnose for det der med at have en evig behov for at gentage sig selv. Ja, og Per Mathisen, der har denne, eller lider denne her repetitionsmani, han kommer altså ind her klokken 7:05, og så kan vi jo lige høre ham, og Messersmith har holdt sit løfte over for ham og ringet så snart, at Olaf fik sine konklusioner. Dette er Radio 24/7. Ja, og så er dagens eller morgens første sms tikket ind her klokken 6:17. En lytter skriver ind til mig på 42 600 247. Skønt, I snart lukker. Død og ødelæggelse. Og jeg vil bare lige sige, selvom at vi skulle gå hen og lukke, det ved vi jo på tirsdag, om vi gør, jamen så stopper død og ødelæggelsen rundt omkring i verden jo desværre ikke bare fordi, at vi lukker og stopper med at rapportere om det. Og på den sms, der kan jeg jo fremragende, eller i hvert fald rimelig apropos, gå videre til næste indslag, som altså også handler om ødelæggelse. Der er nemlig optøjer i Spanien lige nu. Tusindvis af katalonere, de har sluttet sig til 5 store protestmarcher i forskellige dele af deres region og er nu på vej til Barcelona. Marcherne er en fortsættelse af de demonstrationer, som mandag blev udløst, da den spanske højesteret idømte 9 separatistledere fra Catalonien lange fængselsstraffe. Lea Bellajeva Bander, godmorgen. Godmorgen. Du er kendt i spansk, Katalonien kender og bosat i Barcelona. Du er selv aktiv i demonstrationerne sammen med tusindvis af andre separatister. Og i morgen der mødes I i Barcelona til en stor demonstration, hvor blandt andet Kataloniens regionale præsident deltager. Hvad er det, I demonstrerer imod i morgen? Først så vil jeg gerne have lov til at understrege, at det er meget, meget vigtigt for folk i Danmark og hernede også at forstå, at alle folk, der deltager i demonstrationerne, er vidt forskellige og ikke nødvendigvis er separatister. Jeg har for eksempel aldrig nogensinde sagt, at jeg selv er separatist, men jeg støtter op om kampen for selvbestemmelse. Så det vil sige, at dem, der er til demonstrationerne, har en eller anden form for fælles sympati med sagen, så man kan ønske uafhængighed. Man kan ønske, være vred over dommen, man kan som mig være for retten til selvbestemmelse og mange andre ting. Men det som demonstrationerne er et svar på, det er de her domme, som blev afsagt i mandags. Og så det er sådan en politisering af den spanske domstol og de her lange fængselsstraffe for noget, som mange anser for at være en demokratisk ret. Ja, og Puigdemont stod tilbage i 2017 i spidsen for den spanske region Catalonien, som altså forsøgte at løsrive sig fra resten af Spanien. Der har tidligere været udstedt en arrestordre på Puigdemont, men den blev så droppet af den spanske højesteret i juli sidste år. Og den nye arrestordre er så udstedt efter, at 9 tidligere katalanske separatistledere mandag blev idømt fængselsstraf på mellem 9 og 13 år. Og blandt dem, der var blandt andet Kataloniens tidligere vicepræsident. Og de blev alle straffet for deres rolle i det her løsrivelsesforsøg. Og Spaniens højesteret har i mandags besluttet, at Puigdemont skal anholdes for tilskyndelse til oprør og misbrug af offentlige midler. Der har jo så to aftener i streg været gadekampe mellem aktivister og politifolk i Barcelona. Over 200 er blevet kvæstet, og heriblandt også politifolk, og mindst 29 personer er blevet anholdt. Hvorfor tror du, det har været så voldeligt og voldsomt, når nu at separatisterne har et mantra om at demonstrere fredeligt? Ja, så det igen, det handler om nuancer og præcision. Det er ikke alle, som deltager i demonstrationerne, som er separatister. Og grunden til, at det har været så voldeligt, det er at, blandt andet, at der røg Lea, tror jeg. Det var altså noget en cliffhanger. Grund til, at det er så voldeligt, det er... Og så er du med, Lea? Nej, jeg tror altså, at den er ude. Ved I hvad? Vi prøver at ringe hende op på en telefon. Jeg tænker sådan set bare, at i mellemtiden, så kan jeg lige nå et indslag om en anden virksomhed, eller en virksomhed, der hedder Smile Bright. Så vil jeg lige Lea hænge her et øjeblik. Der er nemlig nyt fra virksomheden Smile Bright. Det er jo denne her virksomhed, som producerer tandblejningsprodukt. De har netop udgivet en pressemeddelelse, hvor de skriver, at Smile Bright er ganske ufarligt at bruge. Vi kender jo Smile Bright blandt andet, fordi influenceren Peter Falktoft, han har reklameret en del for det her produkt. Og den her pressemeddelelse kommer i kølvandet på en afsløring fra DR's program Kontant, der i sidste måned afslørede, at det her produkt, det her tandplejeprodukt, det indeholder 75 gange mere brintoilde, end loven tillader. Og tandlæge og underviser på Tandlægehøjskolen på Aarhus Universitet, Helle Hornhaver, sagde dengang til 24/7. Smilebrite faktisk er farlig af flere grunde, fordi forbrugerne bliver meget grundigt vildledt. De indholdsstoffer, der står på pakken, er slet ikke de samme, som der står på firmaets hjemmeside. Og så viste det sig oven i købet, at produktet blev testet hos NIOM, det materielle testinstitut, at der var noget helt andet i produktet, nemlig brintoilde, som faktisk er det professionelle plejemiddel, som tandlæger også bruger. Det, der er det største problem ved den her slags gør-det-selv-blejning, det er, at personen jo ikke har fået en tandfaglig vurdering af, om tænderne egner sig til blejning. Der er risiko for, at man bruger alt for meget blegegel, blandt andet fordi de skinner, der følger med, pakken slet ikke passer. Og vi ser også meget ofte, at folk, der bleger selv, bruger det alt for tit, hvad de jo også anbefaler i firmaet, at man kan bare bruge det, som man vil. Og så kan det altså gå ud over tænder og tandkød. Ja, sådan sagde tandlægen altså. Og Smile Bright, de skriver i deres pressemeddelelse, at de nu også har fået foretaget et tjek af deres produkt hos laboratoriet NIOM. Og jeg læser nu et uddrag fra deres pressemeddelelse op. Efter en undersøgelse kan vi konkludere, at vi sælger et produkt, der lever op til de gældende lovkrav i Danmark og EU, samt at Smile Bright er ganske ufarlig at bruge. Vi har en stærk bevisbyrde for, at vores produkt overholder gældende lovkrav, som kan ses herunder. Efter at have færdiggjort vores undersøgelse, har vi identificeret, hvor i vores værdikæde fejlen lå. Det har resulteret i, at vi har implementeret en række interne procedurer, så vi fremadrettet kan sikre, at en lignende hændelse ikke sker igen. Ligeledes har det også resulteret i, at vi har opsagt samarbejdet med en af vores producenter som følge af vores testresultater og data fra vores sikkerhedsvurdering samt implementerede procedurer, kan vi altså med ro i maven konkludere, at man nu igen trygt kan handle hos Smile Bright. Og så afslutter de pressemeddelelsen med at skrive: så frem til I har yderligere spørgsmål, svarer vi glædeligt på jeres spørgsmål skriftligt på presse@smilebright.eu. Og det gør redaktionen selvfølgelig her på Radio 24/7. Vi henvender os til Smile Bright og spørger, om de vil stille op med et tæt interview. Det afslår de altså og skriver: tak for tilbuddet, men det takker vi pænt nej tak til. Du er dog velkommen til at sende spørgsmål på mail, så vil vi svare på dem. Og så har vores journalist altså skrevet 100 spørgsmål, skulle jeg til at sige. Ej, men ret mange. Jeg kan bare læse nogle af dem højt. Spørgsmålet til Smile Bright er: ved I, hvor mange produkter, der har været brintoilde i? Kan I forsikre, at I har været i kontakt med alle, der har købt det her produkt med brintoilde i? Og i så fald, hvordan? Vi har jo hørt, at DR kunne rapportere, at folk simpelthen har fået ætset deres tandkød. Et andet spørgsmål kunne være: hvad har folk fået i erstatning? Hvor mange produkteksemplarer har I fået testet? Hvor i værdikæden lå fejlen? Hvilken producent er der tale om? Hvordan ved I, at der ikke kan være flere fejl i produkter? Og så videre, og så videre. Summa summarum, vi får en mail fra Smilebright i går. De skriver, vi har i vores pressemeddelelse forsøgt at besvare alle de spørgsmål, der nu engang har været forbundet med den uheldige situation. Denne pressemeddelelse fungerer derfor som vores officielle offentlige svar, og vi vil ikke kommentere yderligere på sagen denne omgang. På forhånd, tak for din forståelse. Rigtig god aften. Det var altså ellers dem, der skrev, at de glædeligt vil svare på alle spørgsmål. Nå, men jeg har selv købt sådan et Smilebright i forbindelse med noget research, og jeg er altså ikke blevet kontaktet af Smilebright. Okay, og for det ikke skal være løgn, så vender vi lige kort tilbage til Barcelona, inden vi skal have et nyhedsoverblik. Lea Bander, du røg af før, men du er med igen. Ja. Hej, du kan med i spansk, personen kender bosat i Barcelona, og du røg af lige, da du skulle til at svare på, hvorfor de her optøjer, man har set de to seneste dage her i ugen, hvorfor de egentlig har været så voldelige. Til nye lyttere kan jeg lige sige, at der har været over 200, der er blevet kvæstet her blandt politifolk. 29 personer er blevet anholdt, og spørgsmålet til dig var, hvordan det hænger sammen med, at separatisterne jo har et mantra om at demonstrere fredeligt. Ja, altså, og det som jeg sagde, at jeg røg af, det var, at det igen et handler om nuance og præcision, at ikke alle, der deltager i demonstrationerne, de er separatister, men kan også protestere imod dommen for retten til selvbestemmelse. Ligesom at gruppen er kæmpestor og generelt mangfoldig, og de fleste separatister, de har taget afstand fra den her vold. Men hvis man skal svare på, hvorfor det er, at der har været vold i det hele taget, fordi det har været ganske voldsomt, så kan man sige, at i mandags, politiet har ligesom haft en forskellig tilgang til den her proces til de seneste tre dage til demonstrationer. I mandags, der var politiets indsats primært koncentreret omkring lufthavnen, hvor politiet de på en eller anden måde viste en eller anden form for tilbageholdenhed relativt set, fordi de vidste, at omverdenen kiggede med, og de var blevet kritiseret i 2017 for at bruge rigtig, rigtig meget vold. Så de prøvede ligesom at holde sig lidt tilbage. Og tirsdag, hvor de første sådan gadekampe, de fandt sted, der, hvor jeg også var til stede, der havde politiet en meget, en markant anderledes adfærd. Altså der blev affyret skud meget, meget hurtigt i løbet af demonstrationen og igennem hele aftenen. Og pludselig blev demonstranterne, de her mange tusind mennesker, de blev kapslet inden og skubbet op. Længere op i byen rigtig, rigtig hurtigt. Så de her brande, altså de her container, der blev brændt af i tirsdags for eksempel, det var som altså barrikader, at folk prøvede at beskytte sig selv. Det, der skete i går, det var, at der var det et kæmpestort kaos. Det var helt sikkert. Og der tror jeg heller ikke, at politiet selv egentlig vidste, hvad de lavede. Fordi der var både politi alle steder og ingen vegne. Samtidig med, at der var container i brand rigtig, rigtig mange steder inde i centrum. Så jeg tror, at det handlede rigtig meget om, at mandag og tirsdag, der var der demonstrationer, hvor at folk, der var sympatiseret med sagen, de var ude. Hvorimod at demonstrationerne i går, der var rigtig mange, som kom udefra, altså som bare havde lyst til at brænde ting af. Ja, så det er sådan som min version af, hvordan det har set ud med mine øjne. Og Lea, demonstrationerne fortsætter i morgen fredag. Du skal have tak, fordi du vil være med på en telefon. Selv tak. Og Lea Bander er altså kan med i spansk, personen kender og bosat i Barcelona. Om tre minutter taler jeg med Inger, der har fået stjålet kænguruer flere gange fra sin besøgsgård. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Politiets landsdækkende nye center mod IT-relateret økonomisk kriminalitet, LCIK, modtager hver dag 1-2 anmeldelser om, at IT-kriminelle har forsøgt at svindle store og små virksomheder ved brug af falsk identitet. Svindlen foregår ved, at virksomhederne bliver kontaktet af falske topchefer, direktører eller advokater, der forsøger at manipulere betroede medarbejdere til at åbne kassen i den tro, at de hjælper ledelsen. Det skriver Politikken. Siden vores center startede i december sidste år, har vi haft i omegnen af 500 af denne type sager, hvor 150-200 af dem er endt som fuldbyrdet svindel, siger sektionsleder Anders Emil Kjeldbæk til Politikken. Han anslår, at svindlerne i de enkelte sager er sluppet af sted med beløb fra 30.000 kroner og helt op til flere millioner. En Brexit-aftale mellem Storbritannien og EU er næsten på plads, sådan lød det i hvert fald sent i aftes fra Bruxelles, men det kan stadig ende som en kæmpe maveplasker, det mener professor Malene Vind, der er leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet. Jamen altså, det ser jo bedre ud, end det har gjort længe på de forlydende, vi hører på den ene side. På den anden side, så ved vi jo meget, meget lidt om, hvorvidt der overhovedet er opbakning i London til det her. Så det kan jo også blive en kæmpe maveplasker, som det gjort så mange gange før. Det er meget svært at sige på det foreliggende grundlag. Den katalanske leder Quim Torra kræver, at de voldelige sammenstød i Barcelonas gader stopper omgående. Det sagde han i en tv-transmitteret tale kort efter midnat. Vi vil ikke tillade episoder som dem, vi ser i gaderne. Det må stoppe lige nu. Der er intet, der retfærdiggør at brænde biler af eller anden vandalisme, siger Torra. Barcelona har de seneste dage været præget af voldsomme protester efter, at den spanske højesteret idømte 9 separatistledere fra Catalonien lange fængselsstraffe. 35 personer er i går blevet dræbt i en busulykke i det vestlige Saudi-Arabien, det oplyser en talsmand for politiet i provinsen Medina. Ifølge talsmanden skulle de dræbte være pilgrimme fra asiatiske og arabiske lande. Lufthavnen i Hamburg genåbnede sent i aftes, efter at de tyske myndigheder tidligere på dagen lukkede lufthavnen for at fjerne en bombe fra 2. verdenskrig. Det skrev lufthavnen på Twitter lidt før kl. 23. En bombe på 450 kilo blev fundet ved lufthavnen tidligere på aftenen og blev senere afmonteret af bombespecialister. Det er ikke usædvanligt, at tyske myndigheder finder bomber fra 2. verdenskrig i det tyske bybillede. Det bliver skyet i dag med regn mange steder, men i løbet af formiddagen kommer der lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Dagtemperaturer mellem 12 og 15 grader, og så får vi en svag til frisk vind omkring sydvest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Inger Bak. Ja, godmorgen. 3 gange er der blevet stjålet kænguruer fra din besøgsgård ud for Bjerringbro, hvor du har opfostret de her kænguruer, ja, nærmest om du var deres mor. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan du opfostrede din kænguru Hopla? Jamen, vi havde et barnebarn, der havde været i Australien i 9 måneder. Og da hun så kom hjem på besøg første gang, så det første, hun skulle, det var jo ind og hilse på de der kænguruer, vi havde. Og så kom Claus, vores søn, og Amanda, så kom de og sagde, de er der ikke, om vi havde sat dem ud i kænguruindhegningen. Så sagde nej, det har vi ikke. Det skulle vente til Charles kom hjem, den anden søn. Han har været dyrepasser i Aalborg Zoologisk Have, så han har så godt tag på sådan noget. Og dengang de så sagde, at de ikke var der, jeg synes, det kunne simpelthen ikke passe, for de var jo indendørs. Men de var altså væk. Og det, det ryster os mest, det er, at man skal igennem 3 døre plus og lågen ind til volieren, hvor de var. Så det er jo desværre nogen, der har besøgt os på et eller andet tidspunkt, men kunne ikke vide, hvor de var henne. Vi holder utrolig meget af kænguruer. Og da vi købte det par der, der var der en lille bitte unge i pungen. Men den faldt ud flere gange. Og så ham, vi har købt af, så sagde han, I er nødt til at tage en med ind og se, om I kan holde liv i en ved flasken op. Og den var lille og nøgen og lyserød og vejede 347 gram. Så skulle den have flask hver 3. time. Så min mands hovedopgave, det var at kalde på mig hver 3. time der i nogle måneder der om natten og komme op og give en flask. Men den har sandelig været arbejdet værd. Den hedder Hopla, og den er virkelig et familiemedlem. Nu har vi fået lavet et rigtig godt sted til en ude, hvor vi låser, og vi har fået et vindue muret til. Og de er blevet øretatoveret, og de er blevet tippet de sidste 2, vi har. for vi vil simpelthen gøre, hvad vi kan for at passe på den. Hopla især er jo et familiemedlem, som ja, den er fuldstændig uersattelig for os. Og har sådan en jagt med en lomme for lidt mere end de første måneder for at holde liv i en. Og der har jeg så et lommeskind i lommen. Hå, Inger, du røg lige ud der, da du skulle sige det med lommen. Altså, ja. Du har Hopla, du får Hopla som unge. 347 ja. Gram vejer den kun, og nærmest hver tredje time skal du give den sutteflaske, og så siger du, du laver noget tøj, hvor du ligesom har nogle lommer på maven, hvor du kan have den nede i, ligesom en rigtig kangurumor. Ja, fordi at for at have liv i en, så er det jo vigtigt, at både med vejrtrækning og hjertebanken, for at give det en tryghed og bevare livsknisten ved den. Og ligesom den sad i punkten ved moren. Så jeg har lagt lidt opmærksomhed ind i, jeg måtte jo have den med til hvad som helst, hvis vi skulle noget. Og den var til generalforsamlingen, den var med på Pejsegården, og den var med mange steder, men ikke altid fik folk at vide, at det var noget i lommen. Og for en journalist en gang, og hun måbede, da hun kunne se lommen, den begyndte at hoppe og bevæge sig. Så skulle hun jo have vidt, hvad det var der, hvordan det kunne være. Vi kan simpelthen alt, hvad vi kan, når vi har sådan en lille kanguruovn, for at holde liv i en. Jeg har også flasket nogen op fra jordens løb. Men Hopla her, den er den, der betyder mest for os. Og den, ja, kommer ind til os, så er den jo godt huskendt, og den har sin egen lille sofa herinde i stuen. Har den sin egen sofa inde i stuen? Ja, vi har lavet sådan ligesom en lille mini-sofa. Nå, Inger, kan du ikke lige gå hen til et vindue, så tror jeg måske, forbindelsen bliver bedre. Men jeg kunne sagtens høre, hvad du sagde. Altså, du har simpelthen haft Hopla i... Altså, du har lavet noget specielt designet tøj, hvor du har haft den her lomme, der kunne fungere som en pung. Og så har du haft med til generalforsamling og begravelser og alt muligt, uden folk måske har opdaget det. Hvor gammel er Hopla i dag? Den er godt 2 år. 2 år, okay. Og det, du siger, at du vil, altså du er blevet ked af det selvfølgelig hver gang, der er blevet stjålet kænguruer fra din besøgsgård, og du vil gøre alt for, at Hopla ikke også bliver stjålet. Ja, det vil vi. Du har lavet en masse... Undskyld, du er ikke for at afbryde dig. Det er bare, fordi jeg vil lige oplyse lytterne om, at vi har ikke bare ringet til dig, fordi du har oplevet det her. Det er fordi, der er flere, der har oplevet det her med, at kænguruer er blevet stjålet, hvilket bare er sindssygt mærkeligt. Lad mig lige fortælle, hvad der ellers er sket. Altså, i går, der talte jeg med Sebastian Bach, der mandag morgen havde fået brækket sit kængurubur op i Fangel på Fyn. Og der var altså flere kænguruer, der kunne løbe frit ud, og de forsvandt, og Sebastian har så fundet en enkelt død kænguruunge på jorden, og nogle af dem har han fanget igen, fordi de er blevet set i området. Og natten til lørdag, der fik Munkholm Zoo på Djursland stjålet 9 kænguruer, 5 af dem unger, og ingen af de kænguruer er fundet endnu, og nu har parken så kun en enkelt kænguru tilbage. Og du har så, Inger, over sommeren fået stjålet kænguruer. 3 gange er der blevet stjålet kænguruer fra dig. Og det store mysterie er jo selvfølgelig, hvem pokker er det, der stjæler de her kænguruer? Har du en mistanke om, hvad motivet kunne være? Nej, det er meget svært at sige, at motivet det kan være. Vi er fuldstændig forsvundet over det her. Og ja, vi fatter ikke, men vi tror, det er professionelt. Og ham vi får specielt foder fra, han var han det, da det lige var blevet væk, eller stjålet. Og så gik det 14 dage, så fik han hans taget. Og nu hører vi jo så det fra Munkholm, og så også nu på Fyn. Mm. Vi forstår simpelthen ikke, hvad motivet er, udover at det må være professionelt. Der er ude, nogen, der finder ud af, hvor de er, og så sender de nogen ud og henter dem. Og så er vi jo nok lidt bange for, at de kommer til udlandet. Men de sidste 2, vi har, de er blevet øretatoveret, og de er blevet tippet, og der er sat overvågning op. Og så låser vi ind til dem lige så snart vi ikke er der. Vi er rystet over, at vi skal gøre så mange tiltag for at passe på dem. men især Hopla, den er fuldstændig uerstattelig for os. Det er da klart, altså, så derfor så har du har simpelthen øremærket og chippet Hopla, så hvis Hopla skulle blive stjålet, så ja. Vil du kunne spore hende. Og politiet har jo heller ikke nogen teori endnu om motivet for de her teorier, altså er det nogen, der sælger dem videre, eller er det nogle aktivister, der lukker dem ud? Man aner det simpelthen ikke. Og Hopla der, altså, har jo simpelthen sin egen hyggekrog og sofa hjemme hos jer, og som du siger, er simpelthen et barn for dig. Jeg skal bare høre lidt mere altså om Hopla der. Hvad spiser Hopla nu, og hopper den bare rundt sådan i stuen? Altså, den er ikke ind hver dag nu. Okay. Vi har fået lavet et rigtig dejligt rum til en ud i en tidligere stald, hvor den er. Og når så min mand, han sidder og pakker frugt og grønt ud til de andre dyr, så får han jo lov at hoppe ud i den stald, som vi kalder multirummet nu. Og jamen altså, den kommer jo stadigvæk ind en gang imellem. Men ellers prøver vi på, at den skal have så gode forhold, som den kan have, der hvor den, at den ikke er inde ved os. Men vi har samtidig haft den med på plejehjem, og det tager rigtig kejler, når den får lov at hoppe rundt mellem beboerne på et plejehjem. Ja. Inger, hvis nu at man ligesom mig får lyst til at se Hopla her, og hvordan at du giver den sutteflaske, så kan man faktisk gå ind på TV MidtVest, eller man kan jo komme forbi din besøgsgård, Dyrebakken, ud for Bjerringbro. Og så vil jeg bare sige held og lykke med Hopla, og jeg håber virkelig, at politiet opklarer det her meget besynderlige, de her besynderlige kænguru-teorier, der er rundt omkring. Jamen, politiet har sendt af brev to gange, at de kan ikke rigtig starte en decideret efterforskning, hvis ikke vi har mistanke til nogen. Nå, okay. Og det har vi jo ikke. Ej, var det underligt. Okay, sidste spørgsmål. Altså, er Hopla i nærheden? Hvad kan det, siger en kanguru nogle lyde? Kan vi få det med i radioen? En kanguru har egentlig ikke noget rigtigt sprog. Altså, den kan fnys eller sådan, men ikke sådan, som en hund og en kat, det har et sprog. Det har en kanguru ikke. Nej, okay. Ej, den er ude der, hvor den bor nu. Og ja, altså, den kommer her til en stadigvæk. Ja. Men vi skal også passe på, den får så gode, naturlige forhold som muligt. Det er klart, ja. Ja, prøv at det vælter ind med spørgsmål også fra lytterne. Jeg tager lige et enkelt, inden vi går videre til næste indslag. Mathias spørger, om de er stuerene? Nej, det er de ikke. Det er en pillefabrik. Men det er jo så rimelig nemt at feje op, hvis det skal være. En kanguru, den kan man ikke rigtig lave stueren. Det har jeg i hvert fald aldrig hørt om, at man kan. Ligesom en hund og en kat. Nej, klart. Ja. Inger Bak, mange tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Kan du have en god dag? Ja, tak. Selv tak. Ja. Hej, hej. Hej, hej. Du lytter til Radio 24/7. Tyrkiet forsvarer sin offensiv mod kurderne i Syrien med, at den kurdiske milit YPG er terrorister. Tyrkiet har jo mødt massiv fordømmelse for sit angreb, og klokken 7:30, der taler jeg med en af de tyrker herhjemme, der støtter offensiven. Men først så skal vi lige have beskrevet, hvad man egentlig ved om den kurdiske milit YPG. Godmorgen til dig, Andreas Høj Fjerre. Godmorgen, og tak fordi jeg måtte komme. Jamen selv tak. Du er forfatter til en ny bog om de kurdiske grupperinger i Syrien og Irak. Og jeg kan også sige, at det her jo er endnu mere aktuelt, fordi Trump i går er ude at sige, at kurdiske PKK i Tyrkiet er farligere end IS. Men jeg har jo også spillet et bånd tidligere, hvor man kan høre... Det er faktisk lige her. Lad os lige genhøre Trump. If you look at the Kurds, and again, I say this with great respect, they're no angels. If you look at PKK, take a look at PKK. ISIS respects PKK. You know why? Because they're as tough or tougher than ISIS. You take a look at a lot of the things having to do. You have to say it. Nobody wants to say it. We're making the Kurds look like they're angels. Ja, her hører vi altså Trump fordømme PKK, sige de måske er værre end islamisk stat. Og det er lige præcis YPG og PKK, vi skal blive klogere på nu. Andreas, lad os starte med YPG. Det er jo dem, der holder til i området i det nordøstlige Syrien, som lige nu er under angreb, og som vi har været allieret med i kampen mod islamisk stat. Og PKK hører sig til op i Irak. Tyrkiet. Kender man Tyrkiet og Irak, ja. Kender man til nogle direkte angreb fra YPG mod Tyrkiet? I de seneste dage har YPG, som jeg lige først vil starte med at sige, er en milits, som tilhører den syrisk-kurdiske politiske organisation PYD, Democratic Union Party. De har besvaret Tyrkiets offensiv i Syrien med granater ind over grænsen mod Tyrkiet. Men i den periode, som vi har undersøgt fra 2015 til 2017, har vi ikke fundet nogen beviser for, at YPG har angrebet Tyrkiet. Okay, og USA og Europa har jo støttet YPG med våben, træning af soldater, fordi de har hjulpet med at bekæmpe islamisk stat. Og det er også derfor, at der er mange ledere og statsledere nu derude og fordømme Tyrkiets offensiv herunder Danmark. Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod har sagt, at vi fordømmer den militære offensiv, der skader civile og kampen mod islamisk stat. Men Tyrkiet, de kan ikke lide YPG, fordi de mener, at de er i direkte ledtog med PKK, som jo er på EU's terrorliste. Og PKK har siden 1980'erne ført væbnet kamp mod kurdisk selvstyre i Tyrkiet ved den tyrkiske irakiske grænse. Og PKK står både på USA's og Europas terrorliste, og præsident Erdogan siger derfor, at de vil sikre deres grænse ved at udrydde terroristgrupper. Tyrkiet mener jo så, at YPG er en terrororganisation, fordi de er i ledtog med PKK. Andreas, hvilken forbindelse er der mellem YPG og PKK? Det er nemlig, lad mig lige starte med at sige, det er der, man kommer i nogle gråzoner. For vi har nemlig fundet nogle rapporter, som indikerer, at nogle af de krigere, som har kæmpet for YPG, også tidligere har kæmpet for PKK. Så der kan være nogle gråzoner, hvorhen de her krigere, de kan kæmpe både for PKK og for YPG. Men PYD, altså den syrisk-kurdiske gruppe, har alene politiske mål i Syrien. Det er nemlig at skabe et føderalt, demokratisk og sekulært styre deri. Men som sagt, for at vende tilbage til forholdet mellem PKK og PYD, så går det faktisk helt tilbage af starten af 80'erne, hvorhen at Assads far tillod PKK at operere fra de nordlige syriske grænser. Og det er fortsat helt ind til 98, hvorhen Tyrkiet troede Syrien med krig, hvis ikke man ulovliggjorde PKK i Syrien og stoppede deres aktiviteter. Og det var faktisk i kølvandet på, at PKK blev smidt ud af Syrien, at man så PYD formere sig, hvad der måske i starten kan betegnes som en politisk afdeling af PKK i Syrien. Man har også fundet rapporter for, at flere af de syriske krigere, som kæmpede mod islamisk stat, har blevet trænet af PKK oppe i de irakiske bjerge, og at PKK har kæmpet side om side med YPG. Men jeg tror, det helt essentielle, det er, at imellem PYD og PKK, det vil sige de syriske kurdiske grupperinger og de tyrkiske kurdiske grupperinger, der er et fælles ideologisk fællesskab. Mm. Det er nemlig sådan, at den ideologi, som man praktiserer i det nordlige Syrien, den er kraftigt inspireret af PKK's ideologi. Nemlig den her demokratiske autonomi, som handler om et mere decentralt styre, som er baseret på nogle mere, hvad kan man kalde, socialistiske værdier. Så der er et sammenfald mellem de politiske mål og den politiske ideologi mellem PKK og den syrisk-kurdiske gruppe PYD. Men vi fandt ikke i vores bog nogen direkte organisatoriske link mellem de to forskellige organisationer. Når du siger PYD, ja. Er det så også YPG? PYD er YPG, for YPG er den militære fløj af PYD. Okay, på den måde. Jeg blev bare forvirret, når der blev brugt to ja, selvfølgelig. Termer. Okay, så der er faktisk nogle forbindelser, men hvorfor er PKK på EU's terrorliste, og YPG er ikke på terrorlisten? PKK er på USA og Europas terrorliste efter den borgerkrig, som har hersket mellem Tyrkiet og PKK i 40 år, og som her for de seneste år efter en kort våbenhvile blev varm igen. Men som sagt, PYD har alene haft politiske mål, og derved deres militærfløj YPG i Syrien. Og vi har ikke kunne finde et direkte link, som siger, at kommandostrukturen fra PKK går direkte ned i YPG. Og derfor så mener vi ikke at finde bevis for at kunne sige, at det er de samme grupperinger. Men det skal understreges, at de deler et ideologisk fællesskab. Og det kan måske være derfor, at Tyrkiet kunne frygte et syrisk-kurdisk styre langt sin nordlige grænse. Man vil måske frygte, at det kunne være et safe haven for tyrkiske, kurdiske tropper, blandt andet PKK, som ville kunne operere ved at trække sig tilbage over grænsen, måske endda finde politisk og økonomisk støtte. Hvis man så ser på YPG isoleret set, hvad er så deres formål? Hvad er organisationens formål? YPG, som det militære fløj, er rigtig godt indoktrineret i det politiske parti, så man ser det ikke som så som en milits med sine egne interesser, men mere en gruppe, som følger de politiske mål, som deres politiske parti, det syrisk-kurdiske parti PYD, udsætter. Og det har nemlig været et føderalt, demokratisk og sekulært styre i det nordlige Syrien, som de har vist sig villige til at forsvare, både mod Islamisk Stat, men nu også mod den tyrkiske offensiv. Okay, og YPG, som ønsker den her føderale stat, det er i et område i Syrien, men ikke et område i Tyrkiet. Nej, vi har ikke fundet nogen beviser for, at YPG eller PYD's mål har været at ekspandere ud over de syriske grænser. Men som sagt, der er et ideologisk fællesskab mellem flere af de her kurdiske grupperinger. Okay, og hvorimod at PKK, som er ved den tyrkiske og irakiske grænse, de ønsker også at lave en stat inden for Tyrkiets grænse. Så der er også en forskel der. Og hvad er det så, Tyrkiet frygter på længere sigt, når det kommer til YPG? For man kunne jo godt stå udefra og tænke, hvorfor går Tyrkiet så meget op i det her, når det kun foregår inde på Syriens territorie? Jamen, jeg tror helt klart, at hvis man tillod en kurdisk stat selvstyre, jamen, så vil det jo give en enorm legitimitet til andre kurdiske grupperinger, som i Irak, i Iran og i Tyrkiet, som vil kunne give dem noget legitimitet til at kunne kræve flere rettigheder og måske også en selvstændig stat for dem selv. Så det er noget, som ikke alene Tyrkiet, men også alle de andre stormagter har kæmpet hårdt imod. Blandt andet i Irak, der så man for ikke så lang tid siden, at de irakiske kurder forsøgte at gøre sig selv uafhængige af Irak via et valg, og der blev slået hårdt ned fra Iraks side, hvor man faktisk militært gik ind og tog nogle af de områder, som de irakiske kurder havde taget fra Islamisk Stat, tilbage. Og vi så, at Iran, Tyrkiet, Irak hurtigt slog sig sammen omkring at sikre, at en kurdisk stat ikke kunne finde sted. Altså i de danske medier, der gør man jo meget ud af ligesom at skelne mellem YPG og PKK, netop fordi, at PKK står på EU's terrorliste, og vi altså officielt ser dem som en terrororganisation, hvorimod YPG har været vores allierede, og det er også derfor, det bliver fordømt nu, den her militære offensiv, blandt andet fra udenrigsminister Jeppe Kofods side af. Hvordan blev det her dækket i de tyrkiske medier? I de tyrkiske medier skelner man ikke mellem PKK og PYD. Der har man simpelthen sat dem lige med en. Så det vil sige, at når for eksempel PYD eller PKK udfører et angreb, vil der simpelthen blive beskrevet som den samme gruppering. Der er slet ikke de her distraktioner, hvor man ser på, at de faktisk har forskellige politiske mål, men at deres ideologiske fællesskab stemmer overens. Og er det et problem? Det er et problem, fordi det kan gøre, at en meget nuanceret konflikt kan virke meget simpel. Og det har blandt andet været en balance, som Vesten har skulle gå på, imens man har støttet den syrisk-kurdiske offensiv mod Islamisk Stat. Men som en, som har siddet og fulgt den her konflikt over længere tid, så har det her været et problem fra dag et. Allerede ude i starten i 2014 har Tyrkiets præsident Erdogan været ude at sige, at det her det er ikke noget, som Tyrkiet ville kunne acceptere. Og det eneste, som har holdt det her fra at eskalere, det har været tilstedeværelsen af amerikanske tropper. Man har tidligere set, at Tyrkiet er gået ind af flere omgange i offensiver i Syrien mod de syrisk-kurdiske områder. Og det, som virkelig har stoppet det, det har været, når de amerikanske soldater blandede sig med de syrisk-kurdiske grupperinger. Du skal have tak for din udlægning, Andreas Høj Fjerre, som altså er forfatter til en ny bog om netop de kurdiske grupperinger i Syrien og Irak. Prøv lige at vise mig, hvad titlen er. Det har jeg ikke fået skrevet ned. Jeg vil bare lige sige, at den ligger online tilgængelig International for alle. Kurdish. Den er nemlig udgivet i samarbejde med Forsvaret, og man kan også gå ind, hvis man gerne vil rekvirere en og bestille fra hjemmesiden. Okay. Spændende. Du siger mange tak, fordi du kom. Og om en halv time, der taler jeg altså med en tyrker, som forsvarer Erdogans offensiv mod netop YPG i det nordøstlige Syrien. Nu er klokken 7 mere og med med sagen lige om 5 minutter. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Donald Trump har været ude at sige, at kurdiske PKK i Tyrkiet er farligere end islamisk stat. Det er en opsigtsvækkende melding fra USA's præsident. Og som sagt, lige inden nyhederne, ja, så taler jeg jo med en dansk tyrker, der støtter Erdogan og forsvarer de angreb, der er ikke mod PKK, men mod YPG i det nordøstlige Syrien lige nu. Så har du et spørgsmål, jamen så skriv ind på 42 600 427, hvis du har spørgsmål til den danske tyrker, vi skal tale med, som altså forsvarer det her. Vi skal også blive nogle andre emner her i løbet af morgenen. Blandt andet, ja, så skal jeg tale om, at en 93-årig mand er i retten i dag i Hamborg. Han er blevet beskyldt for at have medvirket til mere end 5.000 mord under 2. verdenskrig. Det er jo ret usædvanligt, at en 93-årig mand skal i retten, så det skal vi også lige forbi. Og så skal vi også have seneste nyt fra Brexit i næste time. Vi skal også forbi Syrien, hvor Thea Pedersen befinder sig. Og så er Per Mathisen hastet ind i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Dejligt, at du kommer, Per Mathisen. Du er her jo fordi, at bagmandspolitiet i Danmark nu overtager sagen om Morten Messerschmidts mulige svindel med EU-midler. Og efter 4 års forskning, ja, det har taget 4 år, så satte altså EU's antisvindelenhed Olaf i går punktum i sagen, i hvert fald for deres vedkommende. Du er journalist på Ekstrabladet, Per Mathisen, og du er også hovedkraften bag de her mange afsløringer af kritiske forhold i Meldt og Felt, den her tilhørende fond, der hedder Felt. Og lad os lige spole tiden tilbage til under valgkampen, sidst du interviewede Morten Messerschmidt. Du var faktisk den eneste journalist, der var mødt op. Han skulle fremlægge sit erhvervsudspil. Det var på et fint anlagt pressemøde, han holdt på Fredensborg i Nordsjælland. Og du var altså den eneste, der mødte op, så derfor fik du jo lov til at stille nogle spørgsmål. Ja, jeg har noget på hjerte. Jeg vil stille dig, nu hvor der ikke er andre medier, så vil jeg benytte lejligheden til at stille dig nogle af de spørgsmål, som jeg godt vil stille dig i rigtig lang tid, du ikke har vil svare på i 2,5 år. Så jeg vil starte med at spørge dig, dengang du var præsident for Meldt, hvorfor gav du tidligere vice- eller venstreminister Peter Christensen og hans kæreste en privat rejse til Frankrig betalt med EU-støttemidler? Altså, nu er det jo, må man sige, nok den avis, du repræsenterer, der har skrevet mest om den her sag. Og derfor kan det nok ikke være helt ubekendt for dig, at der i øjeblikket er en undersøgelse. Og den synes jeg, vi skal afvente. Og når så det er på plads, så lover jeg for, at hvis ikke du får den før mig, det er noget, der tyder på, at du nok gør, så skal jeg nok sørge for at ringe til dig. Men indtil det foreligger, så har jeg egentlig ikke så mange flere kommentarer. Men jeg vil rigtig gerne tale om det udspil, som jo handler, altså som er årsagen til, at vi er samlet her i dag. Så hvis du har nogle spørgsmål, der handler om infrastruktur i Nordsjælland, eller udrulning af fibernet, eller problemerne med at få godkendelser til udvidelse af produktionsanlæg og sådan nogle ting, så er det super. Så fyrer du bare løs. Men alt det andet må vi vente med. Ja, Per Mathisen, du havde faktisk ikke nogen spørgsmål om det her erhvervsudspil, men en masse om Meldt og Felt, og det ender faktisk med, at du ikke får særlig mange svar, men at du bliver anklaget for at lide af repetitionsmani. Og så siger han jo også, Morten Messerschmidt, nu vil lige vente til den her undersøgelse forelægger, og det gør den jo så sådan set nu. Ja. Har han ringet til dig? Nej, det har han ikke. Jeg har prøvet at ringe til ham. Jeg var også hjemme hos ham og ringe på havelågen i går. Og så fik jeg så en sms fra Dansk Folkepartis pressechef på det, fuldstændig samtidig, at han ikke ville tale med os. Og han vil heller ikke stille op til interview med os her til morgen. Hvad er det egentlig, som Olaf de konkluderer efter de her nu 4 års efterforskning? Hvad ved vi om det? Altså det, de konkluderer, det er, altså for det første, så er deres efterforskning til tilsyneladende ikke helt slut. Den er slut, hvad angår Danmark, Grækenland og Italien. Det, de konkluderer, det er, at der er blevet brugt penge ulovligt og uberettiget og ureglementeret. Og de mener, at EU-parlamentet skal have 4,4 millioner tilbage, kroner tilbage. Præcis hvor meget det så er Messerschmidt, der skal betale, eller om det er nogle politikere i Grækenland eller Italien, det ved vi faktisk ikke noget om. Vi kan lige høre talskvinden fra Olaf Jana Capello, der talte med TV2 i går. Olaf concluded the case with findings that indeed there were occasions of unlawful, irregular or ineligible spendings by Meldenfell and its members. The financial impact was established at €583,000. As a consequence, Olaf issued a financial recommendation to the European Parliament to do the recovery. Olaf also transmitted the investigative report to judicial authorities competent for the follow-up. Ja, her hører vi hende altså sige, at det, der svarer til 4,4 millioner danske kroner, det skal altså betales tilbage. DF har jo tidligere meddelt, at de er parat til at tilbagebetale 2,5 millioner kroner på baggrund af afsløringerne om Meldt og Felt. Hvor mange af de her 2,5 millioner kroner har de tilbagebetalt? Jamen, de har, som jeg lige husker det, betalt omkring 1,5 million. Der er i hvert fald, de har i hvert fald stadigvæk en million eller mere stående på en spærret konto, som de siger. Og Europaparlamentet har jo ikke vil tage imod de her penge, fordi de har sagt, jamen prøv at høre, vi er nødt til at vide, hvad det er for nogle penge, vi får igen. Så de har også ville afvente den her Olaf-undersøgelse. Så Dansk Folkeparti mangler jo at betale nogle penge, hvis de vil gøre, som de har lovet at gøre. Hvad sker der egentlig, hvis de ikke betaler dem? Jamen det må vi vente og se, for det er jo lagt lidt, altså det er lidt tvetydigt det her, fordi på den eneste set, så er hele det her med brugen af pengene uretmæssigt eller ulovligt, eller hvad det nu er, det er lagt over i hænderne på bagmandspolitiet nu. På den anden side set, så siger Olaf, at parlamentet skal kræve de her penge tilbage, så det tror jeg, at de vil gøre, uanset hvad det ender med rent juridisk i Danmark. Så ja, vi må se, hvad der sker. Og så har de jo også sendt sagen videre til bagmandspolitiet i Danmark, altså SØIK. Hvor usædvanligt er det? Jamen altså, det har jeg faktisk spurgt Olaf om, for jeg ved det faktisk ikke. Jeg har hørt, at det kun sker i cirka en fjerdedel af de sager, som Olaf beskæftiger sig med. Men jeg har ikke fået det bekræftet. Jeg går ud fra dig. Jeg får et svar i løbet af i dag. Men hvis det er rigtigt, så er det selvfølgelig usædvanligt. Så kan man sige, så hører det her til, set med Olafs briller, i hvad kan man sige, den mest alvorlige fjerdedel, hvis det her tal det holder. Og chefen for bagmandspolitiet her i Danmark, Kirsten Dyrmand, hun siger i en skriftlig kommentar til Ritzau: nu forelægger der en rapport fra Olaf, og derfor vil SØIK nu undersøge, om der efter dansk ret er grundlag for at indlede en efterforskning. Jeg kan oplyse, at SØIK løbende har bistået Olaf i forløbet. Og Morten Messerschmidt selv har jo fra morgenstunden i går sagt, at han sådan set ikke forventer, at bagmandspolitiet de vil rejse en sag imod ham. Vi har en klar forventning om, at der ikke kan findes noget strafbart i den måde, vi har administreret tingene på. Hvis der er nogle penge, som EU gerne vil have tilbage, jamen altså, så har vi sådan set været klar på at betale det de seneste, jeg tror, 3 år. Så vi vil sådan set bare gerne have det her afklaret. Men altså, jeg er sådan set bare glad for, at det kommer videre, og at det så er dansk politi, der tager den herfra. Jeg har langt større tillid til det danske politi, end til det cirkus, som vi har været udsat for fra Olaf. Ja, her kalder han det altså cirkus for Olaf, og det er jo også, altså gennem hele det her forløb, så har begge parter, både Dansk Folkeparti og også Olaf, beskyldt hinanden for at trække sagen ud. Og Christian Thulesen Dahl går også ud på Twitter i går og på en eller anden måde freder ham. Man kan ikke tyde det på andre måder, for han skriver sådan her på Twitter: godt Olaf omsider overdrager sagen til de respektive nationale myndigheder. Jeg har stor tillid til dansk politi. Jeg har fortsat den opfattelse, at nok har der været tale om en rodebutik i Meldt og Felt, men i forhold til Danmark rækker sagen ikke til mere end det. Og der kunne man jo selvfølgelig godt tænke sig at spørge Christian Thulesen Dahl eller Morten Messerschmidt om, hvorfor skulle de overdrage det til bagmandspolitiet, hvis der ikke er noget? Men igen, den her rapport er hemmelig, så vi kan sådan set ikke blive klogere på det. Olaf siger jo så sådan set ordret, at der har været ulovligt, uregelmæssigt og uberettiget pengeforbrug hos Meldt og Felt og deres medlemmer. Hvordan kan der så være tvivl om DF har gjort noget ulovligt, og om det kan retsforfølges? Jamen det er, fordi Olaf er ikke hverken, ikke endnu i hvert fald, anklagemyndighed eller politi, så, og det er det, man har anklagemyndighed og politi til, det er jo ligesom at efterforske en sag med henblik på at eventuelt at rejse en straffesag. Men da, man kan sige, at det her er en lille smule todelt, fordi vi kender jo ikke Olafs rapport i detaljer, men en af de ting, som jeg blev mærke i går, det Olaf siger, de fastholder jo det her med, at Meldt og Feldt, det vil blandt andet Simon Messerschmidt og Anders Vistisen, som jo har været kasser, et andet Dansk Folkeparti-medlem, at de har ikke været i stand til, eller ikke ville levere den dokumentation, som Olaf har bedt om. Og det vil sige, at man, hvis man søger om at få EU-tilskud, som Meldt og Feldt jo har gjort, så siger man samtidig ja til, at man vil opbevare, hvad kan man sige, sit bogholderi eller bilagsmateriale i mindst 5 år, og udlevere det på forlangende til Europaparlamentet, til Olaf og til EU's revisionsret. Og altså i sig selv, hvis Meldt og Feldt ikke kan eller vil, eller er i stand til på nogen måde at fremlægge bilag og andet for Olaf, jamen så har de sådan set fået, hvad kan man sige, i princippet alle pengene i strid med reglerne, og brugt dem i strid med reglerne, fordi det skriver man under på. Men der mener Morten Messerschmidt og muligvis, at han vil inkriminere sig selv, hvis man fremlægger nogle af de her ting, hvis de overhovedet kan, men det ved vi ikke. Og selve undersøgelsen af Meldt og Feldt, som Olaf har lavet, den er jo så stadig hemmeligholdt. Vi ved ikke præcis, hvilke sager de har efterforsket, men altså danske medier, inklusiv dig, Ekstrabladet, har jo afdækket en række sager. Kan vi lige kort tage nogle af dem? Der er jo blandt andet en central sag om Dansk Folkepartis sommergruppemøder. Ja. Det var ligesom noget af det, der satte skub i sagen i tredje eller fjerde fase. Jamen, det var jo, at vi kunne, Ekstrabladet og i øvrigt også Danmarks Radio, kunne afdække eller dokumentere, at Dansk Folkeparti havde fået brugt EU-penge på at holde deres sommergruppemøder i Kolding i 2014 og i Skagen i 2015. Og det havde man simpelthen gjort ved, at, at Meldt havde betalt, jeg mener, det var 100.000 cirka, hvert år, og så havde Meldt, når de skulle dokumentere det her pengeforbrug over for Europaparlamentet, så havde de så skrevet, at de havde holdt en EU-konference i Danmark med Morten Messerschmidt som vært, og de skrev også i de her dokumenter, som de sendte ind til Europaparlamentet, at de var ene arrangør af arrangementet. Og så de lavede simpelthen et meget detaljeret program, som de sendte ind, som viste sig at være om ikke det pure opspind, så i hvert fald med meget falsk indhold. Simpelthen forkert indhold. Var det indhold. Også her Ole Birk Olesen, han stod på som taler? Nej, det var en anden... Det var et sommertogt, eller hvad? Nej, det var en EU-konference i København. Okay. Som med Messerschmidt som vært og Meldt som ene arrangør. Det viste sig, det var det, man ligesom havde skrevet til Europaparlamentet, da man skulle retfærdiggøre, at man brugte nogle penge. I virkeligheden, så var det et sådan et uformelt borgerligt netværk, hvor Ole Birk blandt andet var at tale, og Rockwools forskningschef, tror jeg det var, og ingen af dem anede, de talte til en Meldt-konference, har de senere fortalt, at det var ikke nogen Meldt-konference. Så der er også den her rejse med Peter Christensen, da han var forsvarsminister for Venstre, og kæresten. Ja. De fik betalt en rejse, de vidste ikke, at pengene kom fra Meldt. Nej. Altså, de har jo sikkert undret sig over, hvordan Messerschmidt, hvor han havde pengene fra, til at han kunne invitere dem til Frankrig. Med hotel og fly og alt det her. Men de vidste ikke, i hvert fald, så vidt jeg ved, vidste de ikke, at pengene kom formelt. Så er der også noget med nogle gyldne håndtryk. Ja, og det er sådan en sparet sag, men det er jo faktisk noget af det, der startede alt balladen om Meldt og Feldt. Det var en medarbejder i Meldt og Feldt, som... Ja, under mystiske omstændigheder lige pludselig skulle stoppe, og så fortsatte han faktisk, så skiftede han til det, der hedder ECR-gruppen i Europaparlamentet, der skiftede han til et job som rådgiver for Anders Vistisen. Og han har fået et meget eksorbitant gyldent håndtryk, og det har Europaparlamentet simpelthen sagt, at det er, sådan kan man ikke bruge EU's penge. Og det er, der er også krav om, at de penge skal betales tilbage. Og så var der også de her 70.000 kuglepinde, man ikke har fundet. Og så var det, jeg sad lige læst op på de sager, der var i går. Der var jo også den sag i 2015, hvor at det startede med... Altså det her, det er jo nogle sager, som medierne har dækket, men der har også været noget internt splid i Dansk Folkeparti. Rikke Karlsson blev indskrevet i Meldts bestyrelse sammen med Jørgen Dohrmann. Ja. De er begge sådan blandt de 4 medlemmer af DF i parlamentet. DF får et virkelig godt valg med Morten Messerschmidt i spidsen. Og de bliver så indskrevet som medlemmer af bestyrelsen i Meldt og Feldt, men de var bare ikke til stede ved generalforsamlingen, men havde altså ifølge Morten Messerschmidt givet mundtligt tilsagn om, at de ønskede at være med, og dokumenterne underskrevet af ham. Og så er det jo, at Rikke Karlsson, hun melder sig ud af Dansk Folkeparti. I løbet af 2015, der beder hun flere gange om at få indsigt i, hvad Meldt og Feldt bruger sine penge på. Og der er det jo bare, at Messerschmidt giver det her berømte citat. Han siger, der er ikke nogen grund til bekymring, siger han om Rikke Karlsson til Berlingske. Det virker på mig mest af alt, som om hun er en lidt forvirret pige, der kommer til Rebel, fra Rebel til Bruxelles og ikke kan overskue, hvad der sker omkring hende. Vi har faktisk forsøgt at få et interview med Rikke Karlsson her til morgen, men hun kunne ikke være med. Godt, men Per Mathisen, nu er der vel ikke andet for, end at vente til, at bagmandspolitiet undersøger sagen? Nej, det er der vel ikke, men altså, man kan sige, at vores branche er vi jo nysgerrige, så vi vil jo selvfølgelig prøve at se, om vi kan finde ud af noget mere om, hvad kan vi sige, Olafs konklusioner. Kan vi på en eller anden måde få fat i dele af den her rapport, eller kan vi finde ud af, hvad den efterforskning, der faktisk fortsætter muligvis mod om vedrørende forhold i Polen og Litauen, det ved vi ikke. Vi skal dels vente, men vi vil da også prøve at se, om vi kan besvare nogle af alle de spørgsmål, vi har. Mathias har lige skrevet ind på sms'en. Han vil gerne høre, hvordan kan man nøjes med at skulle tilbagebetale penge? Burde det ikke være sådan, man fik en bøde eller fængselsstraf, når man svindler med midler på den måde? Men er det ikke korrekt, at der også er andre partier, der betaler penge tilbage en gang imellem? Men man kan sige, det der er lidt, jo, det er der. Det, der er lidt specielt her, det er jo så, at nu er den havnet hos bagmandspolitiet, så hvis de nu når frem til, at der faktisk er begået noget, der er ulovligt, jamen altså, så kan det vel også risikere med, at konsekvensen bliver mere end bare at betale penge tilbage med det. Jeg har ingen forudsætninger for at vurdere det. Per Mathisen, tak fordi du kom. Journalist på Ekstra Bladet. Dette er Radio 24/7. Kurdiske Jan Mohammeds onkel er en af de civile, der er blevet dræbt i de mange bombeangreb i det nordøstlige Syrien her den seneste uge, efter tyrkisk militær er rykket ind. Vi har talt med Jan Mohammed. Han er 35 år, bor i Aarhus, og til daglig arbejder han som revisor. Han fortæller, at hans onkel blev dræbt i et bombeangreb i mandags, mens han var ved at flygte fra sit hjem. Onklen sidder i bilen med sin ven og vens tre små børn, da en bombe sprænger få meter fra dem. He was in the car with his friend and his friend's kids. They wanted to escape from the city. And then there was a truck, you know, other cars close to them. They also wanted to escape. And one of those truck, actually, it was shooted by the Turkish Air Force, you know, it was bombed, and a part of the trucks was hitting his car, where his friends and the kids were, you know, they died immediately, and his back was broken, his neck was broken, and most of his body was damaged, but he was not dying right away, so they took him to the hospital. Ja, Jans onkel dør altså ikke lige med det samme, men er på hospitalet i et døgn. Tirsdag aften bliver Jan så ringet op og får at vide, at onklen nu er død. Og han ved ikke, hvordan han skal fortælle det til sin far, som altså også bor i Aarhus. Yesterday evening, we had a call from one of our very close friend, and he told me that he like so many others in the city today have died, and you know, and I didn't know how to pass that information to my father. He's also living here in Aarhus, and but we found a way, and we've told him. He's so depressed and you know, feeling lost and didn't know what to do, so he started remembering his brother, you know, because it was his oldest brother, so he was start remembering his brother from his childhood and how they raised up together and what was their dream. Ja, det her angreb, det skete altså i en lille landsby, der er mellem byerne Kamishul og Al-Hasaka i det nordøstlige Syrien. Og Jan Mohammed her, han er født og opvokset i den her lille landsby. Han flygtede fra byen, da han var 25 år, og har så været i Danmark de seneste 10 år. Nu sidder han her i Danmark og ringer ned til sine venner og familie i Syrien flere gange hver dag. I'm in a direct contact with them almost every half an hour or one hour, trying to call to make sure that everybody is still okay. It's because I still have my other uncle, my cousin, my grandfather, all my friends are still there. So when I'm calling, they are telling me what is the situation right now. And most of the time, you know, like when we lose the signal, that moment you feel like, are they dying now? Or are they dead already? Or what happened? Then we live in that stress for half an hour, 1 hour, trying to keep calling them and calling them to find out, oh, it was actually an electricity off. Ja, her Jan Mohammed, der altså bor i Aarhus, 35 år, og fortæller altså, at han er bange for, at de dør, når forbindelsen den ryger. Udover hans onkel, så er mange hans venner også blevet dræbt, 4 af dem af hans tætte venner, fortæller han. Dette er Radio 24/7. I dag der starter en stor retssag mod en 93-årig gammel mand i retten i Hamborg. Han er beskyldt for at have medvirket til mere end 5.230 mord under 2. verdenskrig. Torben Jørgensen, godmorgen. Godmorgen. Du er lektor og historiker ved DIS og har speciale i netop Holocaust. Hvad er denne her mand konkret anklaget for at have gjort? Han er anklaget for drab, for medvirken til drab i mere end 5.200 tilfælde. Som 17-årig. Okay, hvorhenne? I den tidligere koncentrationslejr Stutthof, som ligger lidt øst for Danzig i Gdańsk, som det hedder nu i Polen. Og han har vel ikke stået for at slå dem alle sammen ihjel? Altså, hvad var hans rolle i den her koncentrationslejr? Hans rolle, han var 17 år gammel på det her tidspunkt. Hans rolle har været at være en ganske almindelig vagt. Så han har haft noget pyramidertjeneste og noget vagtårnstjeneste og ledsaget fanger til arbejde og den slags ting. Altså han har haft en meget, meget lav rolle. Men det, han har været i lejren og været medvirkende til, at lejren fungerede, det er det, der får anklagemyndigheden nu til at anklage ham for medvirkende drab på de mennesker, der døde, mens han tjente i lejren. Okay, så han er fangevagt, men har ikke direkte medvirket. Altså, han har ikke slået nogen ihjel. Det kan man ikke dokumentere. Nej, det har man ingen beviser for. Nej, og han, den her tidligere fangevagt hedder Bruno D. og bor i Hamborg. Han blev altså anklaget efter det tyske kontor for nazikriminalitet. Fandt hans navn i et gammelt arkiv fra den her lejr. Kun 17 år var han, da han var der, mellem august 1944 og april 1945. Og i dag der er han altså 93 år gammel, og mere end 20 mennesker, der sad i Stutthof, blev altså fløjet ind fra hele verden for at vidne imod ham. Hvor ofte sker det, at så gamle nazister bliver retsforfulgt? Det sker faktisk ret ofte i de her år. Så sent som sidste år i november anholdt man en dengang 94-årig mand under helt samme omstændigheder. Også en vagt fra Stutthof, som også havde været 18 år gammel på gerningstidspunktet. Ham måtte man så afbryde sagen mod tidligt i år i foråret, fordi han på det tidspunkt 95 år gammel ikke havde helbred til at stå sagen igennem. Det er noget, der er sket en hel del i de sidste cirka 10 år. Ja, der er også andre lignende sager med en 90-årig, der var fængselsvagt i koncentrationslejren Treblinka, der blev dømt 5 års husarrest, og en 93-årig Oscar, der blev gryning. Der var revisor i Auschwitz, og han blev altså også idømt 4 års fængsel for at medvirke til 300.000 menneskers død. Ja. Tror du, han bliver dømt i dag? Det er meget usikkert. Altså, der er mandens helbred, som Tiffan sagde. I de her sager, når folk er så gamle, så efter tysk retspraksis, så kan man kun have 2 retsdage om ugen. De må ikke være sammenhængende, de må ikke vare over 2 timer per styk. På den anden side må man heller ikke have langvarige afbrydelser i retssagen. Så hvis Bruno D. bliver syg på et tidspunkt, for eksempel, så er man nødt til at afbryde retssagen og så starte helt forfra. Så det er ganske usikkert, om det kommer til dom. Men det er selvfølgelig muligt. Og hvad siger han egentlig selv? Jamen, han vedstår sig, at han har været vagt i lejren. Han hævder, at han ikke har været direkte med til nogen drab, men at han, for nu at citere, hørte folk dø, hvad det lige gik over, og var godt klar over, at jøder blev myrdet i sent i 1944 i lejren. Jeg har faktisk et citat fra Die Welt, hvor han siger, jeg vidste godt, at de her jøder ikke havde begået en forbrydelse, at de kun var der, fordi de var jøder. Hvilken forskel ville det have gjort, hvis jeg var gået? De ville bare have fundet en anden som fangevagt. Men altså, vildt nok er det, at det må have været en hemmelighed for ham i alle de her år, og det er altså kun fordi, man falder over det her arkiv, hvor hans navn står, at han nu skal i retten i Hamborg i dag. Torben Jørgensen, tak fordi jeg måtte ringe til dig. Du er velkommen. Jamen tak skal du have, og have en rigtig god dag. God morgen. Og klokken den er 7:30. Vi skal have et nyhedsoverblik, og bagefter der skal vi høre en mand, der forsvarer Erdogans offensiv i det nordøstlige Syrien mod YPG. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Danmarks medlemskab af EU kan snart blive væsentligt dyrere, skriver Jyllandsposten. Et forslag om et større EU-budget og risikoen for, at Danmark mister sin særrabat, kan koste Danmark milliarder. Ekstraregningen kan lyde på helt op til 5 milliarder kroner om året, hvis Storbritannien ender med at forlade EU uden en forhandlet exit-aftale. Det viser nye beregninger fra regeringen forud for et topmøde i dag og i morgen i Bruxelles, hvor EU's budget for perioden fra 2021 til 2027 er på dagsordenen. De voldelige sammenstød i Barcelonas gader må stoppe omgående, det sagde Cataloniens leder Quim Torres i en tv-tale i nat. Vi vil ikke tillade episoder som dem, vi ser i gaderne. Det må stoppe lige nu, sagde Torres. Barcelona har de seneste dage været præget af voldsomme protester efter, at den spanske højesteret idømte 9 separatistledere fra Catalonien lange fængselsstraffe. Danske Lea Bander er bosat i Barcelona og har selv deltaget i de seneste dages demonstrationer, men i aftes var det anderledes, mener hun. Der var det et kæmpestort kaos. Det var helt sikkert. Og der tror jeg heller ikke, at politiet selv egentlig vidste, hvad de lavede. Fordi der var både politi alle steder og ingen vegne. Samtidig med, at der var container i brand. Demonstrationerne i går, der var rigtig mange, som kom udefra, altså som bare havde lyst til at brænde ting af. Politiets landsdækkende nye center mod IT-relateret økonomisk kriminalitet modtager hver dag 1-2 anmeldelser om, at IT-kriminelle har forsøgt at svindle store og små virksomheder ved brug af falsk identitet. Svindlen foregår ved, at virksomhederne bliver kontaktet af falske topchefer, direktører eller advokater, der forsøger at manipulere betroede medarbejdere til at åbne kassen i den tro, at de hjælper ledelsen, det skriver Politiken. Siden vores center startede i december sidste år, har vi haft i omegnen af 500 typer af denne slags sager, hvor 150-200 af dem er endt som fuldbyrdet svindel, siger sektionsleder Anders Emil Kjeldbæk til Politiken. I en efterladt varevogn vest for Aarhus blev der i går fundet 61 af de i alt 143 designerstole, som natten til torsdag i sidste uge blev stjålet fra Thorsager Kirke på Djursland. Dagen efter indbruddet i Rundkirken fandt en hundelufter 62 stole på en parkeringsplads, og således er over halvdelen af stolene nu fundet, og kirken mangler blot 20 af sine specielt lavede stole. I de nord- og østlige egne endnu diset og tåget, men regnen i de sydvestlige egne breder sig her i morgentimerne til hele landet. Og vi får en svag til jævn vind fra sydøst og syd. I løbet af dagen klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. Mellem 12 og 15 grader i dag. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Okusan Basser. Godmorgen. Du er 30 år, du er født i Danmark, er tyrkisk forælder og arbejder til daglig som fysioterapeut i IKAST. Tak, ja. Fordi du var med i programmet. Jamen selv tak. Og så støtter du Erdogans offensiv i det nordøstlige Syrien, som jo ellers er blevet fordømt kraftigt af mange af verdens ledere. Vi kan lige høre den danske statsminister Mette Frederiksen. Det er en uhyre alvorlig situation. Kun grund til at være bekymret, både for civilbefolkningen i området, men jo også for, om det her i virkeligheden svækker vores mulighed for at fortsætte indsatsen imod ISIL. Ja, og også EU's udenrigsminister, de har udtalt efter et ministerrådsmøde, at EU fordømmer Tyrkiets militær aktion. Hvorfor tænker du, det er godt, at Tyrkiet er gået ind i Syrien? Jamen først og fremmest så vil jeg sige, at der er en reel risiko for, at for et PYD/YPG på sigt kan finde på at angribe Tyrkiet, som PKK har gjort siden 1984. Og Tyrkiet er på ingen måde interesseret i, at jeg stod i en konflikt i yderligere 35 år langs den syriske grænse. Hvad er tegnene på, at YPG i fremtiden skulle angribe Tyrkiet? Der har ikke været nogen angreb indtil nu. Det har der ikke indtil nu, men YPG er også lige nu ved at få mere fast fundament og fast grobund ned i Nordsyrien. Og derfor kan man jo ikke udelukke, at de vil gøre det. Man kan heller ikke med sikkerhed sige, at de vil gøre det. Men når man har set det fra PKK af de sidste 35 år i Tyrkiet, jamen, så er der bare en reel risiko for, at det vil ske igen. Så det er sådan en slags forebyggelse? Ja, det er en slags forebyggelse. Men behøver Tyrkiet at rykke ind i Syrien? Altså, kunne man ikke bare bygge en stærkere grænse? Ja, hvordan bygger man en stærkere grænse? Lad os nu bare tage Danmark som et eksempel. Vi har fået rigtig mange illegale flygtninge fra Syrien og fra alle mulige andre lande her til Europa. Hvordan skal vi så i Tyrkiet bare kunne bygge en stærkere grænse? Nu lyder lidt det som Trumps udtalelse dengang om grænsen til Mexico. Vi kan jo bare bygge en mur. Det er umuligt. Men du kan ikke komme med et eksempel på, at YPG rent faktisk har angrebet Tyrkiet? Ja, der har, altså, ifølge de tyrkiske medier, så har det jo været angreb fra PYD/YPG med morterangreb, altså raketter, hvor de er blevet fyret over på den anden side af grænsen. Jamen, de har mindre byer. Det har vel været den seneste uge som modsvar på Tyrkiets offensiv? Ja. Men kan du så komme med nogle eksempler inden, som gør, at man ligesom tænker, nu går vi ind og angriber YPG? Altså, har der været nogle eksempler på angreb på Tyrkiet inden den her uge? Inden den her uge, nej, det kan jeg ikke give svaret på her på stående fod. Men når man så igen ser tilbage på YPG's forbindelse til PKK, men igen, så er der bare en reel risiko for, at det kan ske. Ja, og lad os lige tale om denne her forbindelse, fordi at PKK er jo på EU's terrorliste, og har siden 80'erne ført væbnet kamp for kurdisk selvstyr i Tyrkiet, og de befinder sig op ved den tyrkisk-irakiske grænse. Og de står altså ikke bare på EU's terrorliste, men også på USA's terrorliste. YPG derimod, det er jo så den kurdiske milits i det nordøstlige Syrien, som har været Vestens allierede i krigen mod Islamisk Stat. Og jeg har talt med en ekspert tidligere på morgenen, der siger, jamen der er ikke nogen kommandoer, der går fra PKK til YPG. Altså de agerer fuldstændig selvstændigt. Der er en ideologisk, historisk forbindelse, men det er to forskellige organisationer. Det er også derfor, YPG ikke er på EU's terrorliste. Ser du YPG som en terrororganisation? Ja, det gør jeg. Hvis man sådan lige kigger lidt tilbage i 2014 eller 15, hvor det har været, der udtaler Daniela Kuzmanovic, som er lektor på Københavns Universitet og Tyrkiet-kender. Hun har en udtalelse, der siger, at PYD er en kontroversiel samarbejdspartner for Vesten, da de har en direkte forbindelse og er søsterparti til PKK, som er på EU og USA's terrorliste. Ja, men altså YPG er jo ikke officielt på EU's terrorliste. Så hvad bygger du det på, at det skulle være en terrororganisation? Der heller ikke var nogen angreb fra YPG mod Tyrkiet. Nej, de er ikke på nuværende tidspunkt på terrorlisten, det er korrekt. Men igen, når de har den her forbindelse til PKK, så er det bare spørgsmål om tid. Okay, så det er simpelthen derfor, tænker du. Så har vi har jo lige hørt Donald Trump i går på ude at sige, at PKK altså måske er værre end Islamisk Stat. Hvordan tænker du, altså er YPG værre end Islamisk Stat i dine øjne? Jeg vil ikke sige, om den ene er værre end den anden. Terrorgruppe er terrorgruppe. Islamisk Stat er en terrororganisation. YPG, PKK, PYD, kald det hvad du vil, det er også en terrororganisation. Så for mig, nej, der er ikke nogen, der er værre end andre. det er lige slemt. Og hvad er det, der får dig til at sige, at YPG og PKK er det samme, og de har en forbindelse? Altså hvis vi ser bort fra den ideologiske og historiske forbindelse, altså hvad er deres militære forbindelse? Om de har direkte militær forbindelse, det skal jeg ikke kunne sige dig, men igen, du siger, at deres ideologi, det er jo det samme. De har et ønske, et mål om at danne et selvstændigt kurdisk styre, et selvstændigt kurdisk land, ned i det område der. Og man kan sige, når PKK har ført den her krig i 35 år, og nu har vi fået YPG på banen, som er ved at gro så større, jamen, så er der bare rigtig mange indikationer for, at de på sigt også vil samarbejde omkring det her, om den her tanke, ideologi og mål. Denne her offensiv har jo ifølge FN sendt 130.000 kurder på flugt i det nordøstlige Syrien, og det syriske observatorium for menneskerettigheder rapporterer, at 20 civile er blevet dræbt i bombardementerne. Hvad tænker du om det? Uanset hvis side de civile dræbte kommer fra, så skal det selvfølgelig fordømmes. Det er aldrig forsvarligt at sige, at civile taber, okay, det er det ikke. Det her er en kamp med våben, tanks og raketter og hvad ved jeg. Og selvom jeg fordømmer et hvert civilitet, så kan det aldrig 100% sikres, at det ikke sker. Tyrkiet har inden de trådte ind i Syrien egentlig offentliggjort og advaret om at de sender militæret derind. Så jeg vil da håbe, at man søger væk fra de områder, hvor man ved, de kommer, ligesom for ikke at komme i karambolage mellem de to sider. Og nu siger du, at der har været 100.000 flygtninge fra de områder på grund af Tyrkiets aktioner. Jeg har godt nok ikke lige kunne finde ind på FN's side, der udtales omkring det her. Men hvis man så kigger tilbage på et par år siden, der er der altså cirka, ja, hvor mange, 4 millioner syriske kurdiske flygtninge, som flygtede fra Syrien. Og 3,5 millioner af den officielle tal, 3,6 millioner, befinder sig i Tyrkiet lige nu. Der er en kæmpe stor interesse i at få dem her hjem igen. Og det er altså ikke kun syrer, som befinder der, men det er også kurder. Så det, jeg tænker, jamen, hvis der så er sikkerhed dernede, og hvis YPG har skabt sikkerhed for de her folk hernede, jamen, hvorfor søger man så ikke tilbage igen? Det sætter jo spørgsmålstegn op i hovedet på en. Fordi hvis der er sikkert, jamen, så kan folket jo vel bare trække tilbage igen og leve under deres styre. Ogosan Basa, du er 30 år, født i Danmark, af tyrkiske forældre og arbejder altså til daglig som fysioterapeut i IKAST. Og jeg taler med dig, fordi vi taler om, hvorfor det er en god idé, at Tyrkiet går ind i Syrien. Det er noget, du mener, altså du bakker op om Erdogans offensiv i området lige nu, som jo ellers bliver kritiseret af EU's udenrigsministre. Det eneste argument, du har for, at det er en god idé at angribe YPG, det er, at der kunne være en potentiel risiko for, at YPG vil angribe Tyrkiet. Der har dog ikke været nogen eksempler på det endnu. Du har heller ikke kommet med nogen eksempler. Har du andre argumenter for, hvorfor det er en god idé, end at der er den her potentielle risiko, som du bygger på nogle mavefornemmelser? Jamen igen, lad os bare sige Vesten, hvis vi nu valgte at samarbejde og sige, jamen prøv at høre, vi skal have den syriske regering til at komme op og køre igen, ligesom vi har gjort i Afghanistan og Irak i sin tid, hvor vi har hjulpet dem med at komme af med Taliban og Al-Qaida, hvad det nu hedder. Jamen, hvis du kan få Syrien op at køre igen, jamen, og få det bygget op, så kan du altså få rigtig mange flygtninge hjem til deres eget land, og bygge det op, og leve der i fred og ro. Det forstår jeg ikke. Altså, du siger, hvad er argumentet for at angribe YPG? Argumentet er, at hvis vi får YPG ud af banen, og vi får den syriske regering på plads deroppe igen, jamen, så har vi altså rigtig mange flygtninge, både i Tyrkiet, men også i Europa, som kunne rejse hjem igen. Okay, så du synes faktisk, det ville være en god idé, hvis Assad og Syrien de overtog altså alle territorier i Syrien igen? Ja, helt klart. Okay, hvad tænker du så om den her timing? Fordi at YPG har jo lige nu, og kurderne, været dem, der har styret fængslerne og fangelejrene med Islamisk Stat fanger, altså tidligere krigere fra Islamisk Stat, som jo nu er på fri fod, mange af dem. Det hører vi rapporter om. Frankrig har lige meldt, at nogle af deres krigere, simpelthen syrienkrigere, er på fri fod nu, fordi de her fængsler, som kurderne ellers har kontrolleret, jamen de er blevet bombet. Hvad tænker du om den timing? Jamen, nu skal jeg lige være helt ved, når du mener med timing. Ja, altså, du siger, at det er en god idé, at Erdogan angriber YPG, men YPG har jo netop holdt styr på alle de her tidligere islamiske statkrigere. og holdt dem fængslet og holdt dem i de her fangelejre, så de ikke begår yderligere terror mod Syrien eller mod Vesten. Synes du, det er en god idé at angribe YPG, så de her islamiske statsterrorister er på fri fod? Det er jo ikke... Det angriber jo ikke for at svække YPG, så ISIS kan styrkes igen. Det er jo ikke det, det går ud på. Men det er det, der er konsekvensen? Der er altid konsekvenser ved krigsførelse, hvis man kan sige det. Og igen, ISIS er jo heller ikke en... ISIS er jo også en terrororganisation, lige så vel som YPG er. Der er mange lytter, der spørger ind. Om du kan prøve at uddybe det her med forskellen på YPG og PKK, fordi der er ikke den her forbindelse, hører vi en ekspert sige, som du påstår. Altså, hvordan ser du dem som forskellige organisationer? Hvordan jeg ser dem som forskellige organisationer? Lad mig omformulere det. Ser du YPG og PKK som to forskellige organisationer, eller ser du det som den samme organisation? Jamen, det er ikke den samme organisation. Du ser det som to forskellige. Synes du så, at PKK er værre end YPG? Igen, hvordan kan jeg sige, om den ene er værre end den anden? Altså, i mine øjne, der er det jo lige slemme. De fører det på samme måde. Og deres fremgangsmåde fungerer på samme måde. Okay, så du synes, de er lige slemme. Fordi at EU er jo ret klar her. Altså, EU siger, at PKK er på terrorlisten, mens YPG er nogen, vi har samarbejdet med for nylig, og vi har samarbejdet med YPG mod Islamisk Stat. Du læser jo både danske og tyrkiske medier. Hvad er forskellen på, hvordan de dækker konflikten? Forskellen er, at når jeg læser de danske medier, så er det sådan, at Tyrkiet fremstilles som den onde mand, der invaderer et land, et selvstændigt styre, og trods det, at det selvstændige styre har mistet kontrollen i Nordsjøen, og overgivet det til YPG, PYD. Men det danske medier tager egentlig ikke sagen fra begge sider. Det synes jeg ikke, de gør. De viser ikke, hvorfor Tyrkiet gør det, og hvad der egentlig ligger i historien. Og hvad med de tyrkiske medier? Har de et klart skel mellem PKK og YPG? Skelner de klart mellem de to organisationer? Nej, de tyrkiske medier, de sammenligner PKK og YPG. Kan det så ikke være der, at du fejlagtigt har fået den opfattelse, at det skulle være organisationer, der er lige slemme? Jeg vil ikke mene, det er fejlagtigt. Ja, altså, som sagt, vi har en lektor på Københavns Universitet, der har været ude og udtale, at de har en direkte forbindelse og et søsterparti til hinanden. Hvorfor tror du, at YPG så ikke er på EU's terrorliste? Det må vi spørge de store hoveder om, der sidder i FN og i... Ja, det kan jeg desværre ikke svare dig på lige nu. Hvorfor de ikke er med i terrorlisten. Tror du, det er, fordi der ikke er dokumentation for, at det er en terrororganisation? Det er nok det, der lader det til grund for det. Ja, og fordi der ikke har været nogen angreb mod Tyrkiet? Ja, helt præcis ikke endnu. Men man kan jo heller ikke putte nogen på en terrorliste, fordi man tror, at de måske kunne blive en terrororganisation i fremtiden. Bestemt ikke. Men når jeg så tænker, jamen YPG er jo, hvad skal man sige, det er jo selvopfundet. De har jo selv fået våben, de har jo selv skaffet de her ting her, uden at de hører under et land. Det er jo ikke, styret af et regime, det er jo ikke styret af et land som sådan. De har jo selv opfundet i gårsøjen. Ja, de har jo fået hjælp af andet af Vesten, ikke? Fordi ja, det er vores allierede i krig mod Islamisk Stat. Tak fordi du var med, Ugusan Basser. Selv tak. Som altså er 30 år, født i Danmark, af tyrkiske forældre, arbejder til daglig som fysioterapeut i IKAST, og altså forsvarer Erdogans offensiv mod YPG i det nordøstlige Syrien. Dette er Radio 24/7. Ja, man kan sige, at vi bliver lidt ved emnet, altså. Spørgsmålet er, hvor langt er regeringen klar til at gå for at blive fri for fremmedkrigere? Det er sådan set det centrale spørgsmål i det her indslag. Er regeringen i sidste ende klar til at risikere at bryde konventioner? Eksperter kan også være uenige, og det kan være, man først ved, efter at sagen så har været prøvet ved internationale domstole, eller hvad ved jeg, hvad der er den endelige konklusion. Regeringen vil gøre det muligt at tage dansk statsborgerskab fra fremmedkrigere, selvom de ikke har andre statsborgerskab end det danske. Og det vil være noget helt nyt og noget, som ifølge den tidligere regeringens udlændingeminister Inger Støjberg ikke kunne lade sig gøre. Indtil nu har man sagt, at vi kun kan tage statsborgerskab for folk med dobbelt statsborgerskab. Altså det kan være, at folk har et egyptisk, marokkansk statsborgerskab ud over det danske. Ellers så vil de jo blive statsløse, og det strider imod FN's statsløse konvention, som vi har underskrevet. Det er nemlig sådan, at hvis en person dømmes for eksempel tilslutning til en terrorbevægelse, så er der mulighed for ved dom at frakende den pågældende hans eller hendes statsborgerskab. Det følger af vores internationale forpligtelser, at frakendelse ikke kan ske, hvis personen derved så bliver statsløs. Ja, her var det altså klar besked fra Inger Støjberg, da hun var integrationsminister. Men den nye socialdemokratiske regering og dens jurister mener altså at have fundet en kattelem. Hvis bare personen umiddelbart har ret til at få et statsborgerskab i et andet land, for eksempel fordi personens forældre kommer derfra, så gør det ikke noget, at vi gør personen statsløs i en kort periode. Problemet er bare, at man ikke kan regne med, at andre lande i sidste ende faktisk vil give folk et statsborgerskab, selvom de på papiret burde have ret til det. Det siger eksperter. Her er det Jytte Lindgaard, formand for Foreningen for Udlændinge Retsadvokater. Jeg synes, det er problematisk, hvis man ikke har sikkerhed for, at vedkommende får et statsborgerskab. Og det kan man ikke have, hvis vedkommende har et periode uden statsborgerskab. Så ved man ikke, om et andet land vil give ham eller hende det. Og her er det Christian Prehner, PhD med speciale i statsløshed. Det ligner absolut en dansk indgang, og det ligner et kreativt forsøg på at åbne op for at omgå reglerne om, at man altså skal holde sig fra at fratage statsborgerskab fra personer, som ikke har dobbelt statsborgerskab, det vil sige folk, som er i fare for at blive statsløse. Mm. Vores politiske redaktør Brian Weikart spurgte Socialdemokratiets udlændingeordfører Rasmus Stoklund, om partiet er klar til at bryde FN's statsløse konvention. Du kan ikke fratage folk, der statsborgerskab, hvis det betyder, at de bliver statsløse. Nej. Ja, det kan du godt, så bryder konventionerne. Så bryder man nemlig konventionerne. Og men du kan gøre det, hvis de umiddelbart kan få et statsborgerskab. Altså hvis det drejer sig om, at de kan få et statsborgerskab et andet sted i løbet af kort tid, så er vurderingen her, at så kan man godt gøre det. Det er i hvert fald det, der er lagt op til i lovforslaget. Det er det, der står i lovforslaget. At det læner sig op af de guidelines, der er fra UNHCR, altså det vil sige FN's flygtningekommissariat. Hvis det viser sig, nu har der jo ikke så lang tid til høringssvar, det er der jo kun her i efterårsferien og ja, i weekenden. Men der skal jo nok komme noget, fordi det er så banebrydende et lovforslag på rigtig mange måder. Ja, det har trods alt en vis bevågenhed. Så det må man sige. Men ja, hvis der er nogen, der siger, at det her er, det er i strid med de konventioner, vi har skrevet under på. Hvad gør regeringen så? Hvad gør Socialdemokratiet så ved det? Jeg tror, man kan sige det sådan, at hvis det ender på et punkt, hvor at man får drøftet de her ting, og hvor regeringsjurister drøfter det yderligere og forholder sig til nogle af de høringssvar, der kommer, og det så ender med, at man bliver enig om en konklusion, der hedder, det her det vil være et brud på de konventioner, vi har tilsluttet os, så er det klart, så er vi jo nødt til at justere et eller andet på det her, fordi ja, vi overholder de internationale konventioner. Det er det, du siger. Jeg husker jo en gang, at Henrik Sass Larsen sagde, at vi skal rode os ud af konventioner. Det var ganske vist om menneskeretsdomstolen, men ordene faldt alligevel. De var lidt irriterende, de der konventioner. Jeg skal bare lige have en garanti for dig for, at man ikke laver noget, der er, som eksperter vurderer, er i strid med konventioner. Vi laver ikke noget, der er i strid med konventioner, men det der med at give en, der sender et høringssvar, hånd og halsret over et lovforslag fra regeringen, den præmis anerkender jeg dog ikke helt, fordi det er jo ikke de eneste eksperter, og eksperter kan også være uenige. Og det kan være, man først ved, efter at sagen så har været prøvet ved internationale domstole, eller hvad ved jeg, hvad der er den endelige konklusion. Okay, så det kan godt være, at man får nogle høringssvar. Hvad hvis man får en 2-3 høringssvar fra Menneskeretsinstitut og andet, som siger, at det her, det dur ikke? Hvad så? En 2-3 svar? Det ved jeg ikke. Altså, vil man gå? Man kan jo sige, mange regeringer vil jo sikkert sige, jamen vi har fået det undersøgt af de fineste jurister i landet, nemlig dem, der betjener regeringen i Justitsministeriet og Integrationsministeriet. Så derfor så tak for høringssvarene, vi lytter ikke til dem. Er det det, du siger, og så må man tage den ved nej, en form for domstol? Nej, Nej, jeg siger bare, at det er jo ikke sådan, at fordi man sender et høringssvar, hvor der står, at man mener, at det er strid med konventioner, og så man holder halsret over lovforslag på regeringen. Fordi der kan jo være andre høringssvar, der siger noget andet. Og som du selv siger, så har man jo også dygtige jurister ansat i ministerierne, som har siddet og kigget grundigt på de her ting. Det er jo ikke noget, man bare lige finder på ud af det blå. Og det her, det er jo også et lovforslag, som man har arbejdet på et stykke tid, selvom det nu bliver hastebehandlet. Mm. Men det er da klart, selvfølgelig så læser man og forholder man sig til de høringssvar, der kommer. Hvis der er tvivl om, det bryder konventionerne i et eller andet omfang, er regeringen så parat til at droppe lovforslaget, og dermed sikkert blive rasende upopulær i befolkningen, fordi man jo, der er jo ingen mennesker her, der synes, at folk, der har halshugget mennesker i Syrien, eller støttet halshugninger af mennesker i Syrien, der er jo ikke nogen, der rigtig jubler over, at de kommer tilbage. Det er vi jo alle sammen med på. Det tror jeg, de fleste vælgere syntes. Men vil I være klar til at sætte, altså hvis der er tvivl om, det strider med konventionerne, og så sige, så gør vi det ikke, og så må vi tage nogle vælger til. Jamen, der er det bare, der tror jeg lige, vi skal adskille tingene her, fordi den her del af lovforslaget, som jeg startede med at sige, så er den jo lige, som det ser ud lige nu, lidt uaktuel, fordi der ikke er nogen muligheder, hvor vi kan anvende den. Og derfor så er det sådan set ikke det, vi diskuterer lige nu, som er så aktuelt i forhold til det her med at undgå, at de her mennesker kommer tilbage. Det er mere den anden del, som vi talte om den anden dag, som handler om det her med, at vi kan frakende folk med dobbeltstatsborgerskab, og det er jo ikke i strid med konventionerne, som det ser ud. Altså, det har vi jo helt mulighed for. Så det andet her, det er jo lidt mere et tænkt eksempel, som det ser ud lige nu, men det er bare noget. Jo, men det er faktisk en meget god rettesnor, om man sætter. Det er faktisk en meget god rettesnor, synes jeg, om man sætter konventioner over det her med, at fremmede krigere kan komme tilbage til Danmark, selvom I ikke vil have det. Gør I det? Står konventionerne over det? Nej, det gør de jo ikke, fordi at det ikke er et aktuelt. Altså, det er ikke noget, vi har en mulighed for at bruge. Det handler om, der hvor vi skal undgå at få fremmedkrigere tilbage til Danmark, det er der, hvor vi fjerner deres statsborgerskab. Hvis de har dobbelt statsborgerskab, så kan du sige, folk, der kun har et statsborgerskab, og dermed vil blive statsløse, hvis vi tog deres statsborgerskab, det gør vi jo ikke. Du spørger om konventionerne står over vores intention om at undgå at få de her mennesker hjem. Ja, det er det, jeg spørger om, ja. Hvad var svaret? Så er mit svar jo, at det kan du jo indirekte godt udlede af, at vi jo ikke tager statsborgerskabet fra folk, som kun har et dansk statsborgerskab, og dermed vil vi blive statsløse, hvis vi gjorde det. Fordi så vil vi jo bryde konventionerne. Ja, sådan her lød det altså fra Socialdemokratiets udlændingeordfører Rasmus Stoklund. Lars Madsen, han skriver bare ind: godmorgen, op i røven med FN. Det drejer sig om Danmark. Vi vil ikke have det skidt i Danmark. Og der tegner sig faktisk et flertal i Folketinget, og det her lovforslag, det bliver hastebehandlet. Dette er Radio 24/7. En virkelig uhyggelig historie om en familie, der i årevis har levet isoleret under jorden, og simpelthen ventet på jordens undergang, har rystet det nordlige Holland og har trukket overskrifter i hele verden. Det kom frem i går. Hov, det var lige nogle helt forkerte klip. Nu har jeg det ikke. Jeg har mistet klippet. Det var ellers bare et klip fra hollandsk tv. Altså, og der hersker bare fortsat stor mystik om sagen. Forløbet har den ført til en anholdelse af en 58-årig mand fra Østrig. Og den her 58-årige mand er altså ikke far til de her børn, der har været i kælderen. Han har lejet det her hus ud, og familien har så boet isoleret skjult i en kælder under huset. In een afgelegen boerderij aan de Buitenhuizerweg bij Ruinerwold is een vader met 6 kinderen ontdekt die al jarenlang in een afgesloten ruimte op de boerderij woonden. Ja, det er underligt, og de hollandske medier har også talt med naboer, der har boet tæt på det her hus. De har aldrig set andre end den her mand gå rundt i haven. De har simpelthen bare gemt sig under jorden i flere år, denne her familie. Måske har der været et religiøst motiv. Jeg får besøg af reporter Thomas Fugt, som kommer herind og rapporterer om sagen om 20 minutters tid. Og lige efter nyhederne, der glæder jeg mig også rigtig meget til, at jeg skal tale med Søren Espersen fra Dansk Folkeparti. Det er jo 2 år siden, at MeToo-bevægelsen blev skudt i gang. I den anledning, der har Søren Espersen skrevet sådan her på Twitter: MeToo-bevægelsen er gået hen og blevet til terror mod alt og alle, hvor mænd sniger sig langs husmurene af frygt for, at det kvindenumseklap, han i al venskabelighed leveret for 29 år siden, bliver forsiddet stof. Om Søren Espersen, han selv går og klapper kvinder i numsen, eller om han er holdt op med det, jamen det kan jeg jo spørge ham om efter nyhederne. Og hvis du har sådan nogle tanker, refleksioner om MeToo her 2 år efter, skriv endelig ind på 42 600 427. Jeg vil da gerne høre, hvis du er sådan en mand, der sniger sig langs husmurene, simpelthen er frygt for, at du skal havne på forsiden, fordi du klappede en veninde i numsen for 29 år siden. Eller måske sidder du ude og tænker, at MeToo rent faktisk har gjort din hverdag nemmere. Det er egentlig sgu meget fedt, der er kommet fokus på det her med, at man ikke bare skal gå og kramse på hinanden. Så kan du også bare sende en sms ind. Vi skal også forbi Brexit i Bruxelles, der har været forhandlinger. Lone Theils kommer i studiet. Og vi skal også tale mere med Thea Pedersen, freelance journalist, der er med direkte fra Syrien. Alt sammen efter nyheder. Klokken den er 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind. Godmorgen, Søren Espersen. Godmorgen. Du er jo udenrigs- og grundlovsordfører for Dansk Folkeparti, og så har du været ude og skrive på Twitter i anledning af MeToo-bevægelsen kan fejre 2 år. Jeg vil lige starte med at læse dit tweet højt. Du skriver, MeToo-bevægelsen er gået hen og blevet til terror mod alt og alle, og hvor mænd sniger sig langs husmurene af frygt for det kvindenumseklap, han i al venskabelighed leveret for 29 år siden, bliver forsøget stof. Hvad for nogle eksempler har du på, at MeToo-bevægelsen er gået hen og blevet terror mod alt og alle her i Danmark? Jamen, det er ikke lige i Danmark, det er jo i hele verden, vi taler om. Altså, jeg tager Kevin Spacey som et rigtig godt eksempel. Altså, en karakterskuespiller, som havde vældig succes, internationalt succes, fantastisk skuespiller på alle mulige måder, der fik sin karriere og sit liv ødelagt ved, at han åbenbart for mange, mange årtier siden skal på en bøssebar et eller andet sted have lagt sin klamme hånd på en ung mands lår. Det var det. Så er han færdig som gårdsanger, så er der slut med ham. Et andet eksempel er en højesteretsdommer i USA, som var ved at blive udnævnt, men som det viste sig ved en high school party, altså et gymnasieparty for 40 år siden, skal have lagt sig hen over en kvinde på et tilsynende værelse. Det er sådan nogle eksempler, der gør, at folk bliver hundeangste for at gå i offentlig stilling. Man skal ikke have sit liv ende, men man ved ikke, hvad man måske har gjort på mange, mange år siden, der i dag virker krænkende. Så det var et par eksempler på det. Er der nogle eksempler i Danmark? Ikke lige, jeg kan komme på. Det er det ikke. Jeg har tænkt på de to som nogle gode eksempler at tage frem. Der skal sikkert også være nogle andre. Mit problem er sådan set ikke, at man holder op med den slags, man opfører sig ordentligt over for kvinder, men at det hjemsøger en 3-4 årtier efter et eller andet er sket, som måske har været ganske harmløst, måske ikke. Det er det, der er min anke. Og føler du dig egentlig selv terroriseret af MeToo-bevægelsen? Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Jeg har jo heller ikke sådan betjent mig af numseklap nogensinde. Det har ikke været min stil. Jeg har altid bestræbt mig på at være ordentlig og gentleman-agtig over for kvinder. Så det er ikke mit univers, det der. Men det har måske været nogens univers. Og hvad tænker du om dem, der så klapper kvinder i numserne? Jeg bruger mig ikke om det, og har derfor jo aldrig betjent mig af det selv. Og jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor man gør sådan noget. Jeg synes, det virker mandsjuvenistisk ubehageligt. Og det skal man holde op med, og ikke føle sig, at nu har man pludselig fået fripas til det. Man skal opføre sig ordentligt overfor kvinder, og i øvrigt også overfor mænd. Kender du så nogen, som sådan sniger sig langs husmurene lige nu, fordi de er bange for, at et numseklap kommer frem? Nej, det er jo et billede på, hvordan man optræder. Hvis der var eksempelvis, man i en sen alder, måske en 50-års alder, vil ind i politik, og måske er hundeangst for, at et eller andet vil komme frem, og man holder sig væk fra det. Det er nærmest det her med, at man bliver hjemsøgt af noget, som skete for lang, lang tid siden, og som vedkommende måske har fuldstændig glemt. Kevin Spacey-historien er jo et godt eksempel på, hvor vidt det kan række, og hvor stor en betydning det kan have. Jeg synes, det er ubehageligt. Men du kender ikke nogen danske mænd, som føler sig hjemsøgt? det gør jeg ikke. Er det en dårlig ting, hvis folk efter MeToo stopper med klapkvinder på numsen, uden at spørge om lov? Nej, som jeg sagde før, jeg synes, man skal opføre sig ordentligt, og jeg bryder mig ikke om den slags. Jeg har aldrig billiget den slags mandsjuvenisme, lige fra jeg var ganske ung, har ikke brugt mig om det. Og jeg tror, at det har kvinderne også heller ikke brugt sig om, det kan jeg sandelig godt forstå. Nej. Så man skal opføre sig ordentligt, eller hvad med den slags, men man skal heller ikke føle sig... føle sig truet på noget, som måske er foregået i en helt anden tid, 4 årtier tilbage ved en gymnasiefest. Altså, det er der, hvor at MeToo-bevægelsen fuldstændig er kommet over, og det er der altså mange, specielt i USA, men også i Storbritannien osv., der har måtte erkende og måtte vide under, det er ikke fair. Nu, jeg tænker også, der er nogle netop, som du siger, nogle ekstreme tilfælde i USA, men nu har du jo skrevet dit tweet på dansk. Så jeg tænker bare, om du har et eksempel på, altså er der reelt nogle danske mænd, som går og føler sig hjemmesøgt, eller netop sniger sig gennem langs husmuren af frygt for et eller andet, de har gjort for 29 år siden? Det bliver forsøget stof. Ja, givetvis. Men da de sniger sig omkring husmuren, så får vi ikke øje på dem. Altså det er jo det, der er sagen. Altså jeg kan ikke vide, hvad det er, der pludselig dukker op i et menneskes fortid for noget, som vedkommende måske slet ikke har spekuleret på. Altså, det er der, hvor det er, at man så tænker, er det umagen værd at søge offentligt embede? Er det umagen værd at blive politiker eller blive en dygtig skuespiller? Så videre, hvis det kommer tilbage til en, som det var. Der har været en hel masse ting, også i begyndelsen af MeToo-kampagnen, der også skal have foregået rundt omkring i danske filmkredser og sådan noget. Hvis det får folk til at holde sig tilbage nu af frygt for, hvad der måske dukker op, så er det, at MeToo-bevægelsen har fejlet, og måske kan blive en boomerang. Mm. Og tror du, altså vil du gerne have været MeToo-bevægelsen foruden? Nej, jeg synes, det er godt, man tager fat på det. Det er uanstændigt, det der foregår i forhold til både mænd og kvinder af forskellige overgreb. Men der er også en bagatelgrænse, og den synes jeg, man mødte i forhold til Kevin Spacey. Det var bare bagatelgrænsen, som, hvor jeg tænkte, tænk engang, at man skal ødelægge sit liv og sin karriere på grund af det her. Lårklart i en bøssebar for 419 år siden. Men Søren Espersen, jeg hører dig faktisk sige, at du er ret glad for MeToo-bevægelsen. Det har været fint fokus. Jeg er ikke ret glad for den, fordi den er gået over stregen. Den er taget fat på nogle ting, som er vanvittige. Altså højesteretsdommerne er et andet godt eksempel på det. Er de udenlandske eksempler, jeg kommer med. Nej, det var godt i starten, man fik sat en stopper, tror jeg, i stor stil for det her, og folk tænker, okay, det er ikke, sådan gør man ikke, og så skal man ikke acceptere at gøre det. Men at den så kommer over og bliver en jagt, det er så det, jeg kalder, at folk føler sig terroriseret af mænd, som måske i en høj alder pludselig bliver konfronteret med noget, som vedkommende fuldstændig har glemt. Det er ikke fair. Hvad er det? MeToo-bevægelsen her, som startede for 2 år siden, tror du, den har gjort, at danske mænd, altså nu taler vi om en dansk sammenhæng, tænker mere over, om det er i orden, altså om man bare så går hen og klapper kvinder i numsen? Altså er mænd og kvinder blevet mere bevidste om, at man kan overskride nogle andres grænser? Ja, og det er rigtig godt. Altså det er også derfor, at sige, at fra starten var det jo, kom jo som en kærkommen gæst i vores debatter, i vores diskussion. Det går bare sådan, at sådan noget kommer over, og hvor det så bliver latterligt og vanvittigt. For eksempel, som jeg selv har nævnt, jeg kan sikkert finde flere også i Danmark og i Skandinavien. Hvis bare man gør det her med omtanke, og ikke jager folk fra hus og hjem for et eller andet, som har været fuldstændig banalt, og hvor man tænker, hvad er meningen med det her? Så okay. Det har bestemt tjent sin... Jeg synes, det har bestemt været rigtig godt, men nu må man så også bare lige passe lidt på. Lad os nu stoppe lidt med det her, den her jagt på noget, der er foregået for 10 år siden. Det kan vi ikke være bekendt. Altså, og det er jeg sådan set glad for, at du siger, at det kommer sådan set også lidt bag på, hvis jeg skal være helt ærlig, Søren Espersen, fordi du i tweet netop skriver, at MeToo-bevægelsen er gået hen og blevet til terror mod alt og alle. Men du kunne da også så lave et tweet i dag om, at MeToo har været godt. Det er der 175.000 andre, der har gjort. Okay. Altså, jeg har ikke brug for at være en af de der rygklapper, det har jeg aldrig haft behov for. Jeg siger bare til MeToo-folkene, slappe nu lige lidt af. Ja. Og, hvem er det, der skal slappe af her i Danmark? Ej, vi behøver ikke... MeToo-folk. Ja. Hvis du hører med til dem, så er det også dig. Okay. Vil du være sådan, Espersen? Det er sgu altid hyggeligt at tale med dig her om morgenen. Jo. Tak i lige måde. Ha' det rigtig godt. Udenrigs- og grundlovsordfører for Dansk Folkeparti, og nu lovede jeg, at jeg vil læse alle jeres sms'er højt. Det har jeg simpelthen slet ikke nået, fordi de tigger bare ind, lige snart man nævner MeToo. Jeg skal nok læse dem op senere her i løbet af morgenen. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Den britiske nyhedskanal Sky News har simpelthen fundet ud af, at mange af deres seere, de er så trætte at høre om Brexit, at de nu har lanceret en helt ny nyhedskanal. Og den her nye kanal, den hedder Sky News Brexit Free. Og de vil overhovedet ikke dække Brexit, hverken nu eller efter en eventuel aftale bliver indgået. Det annoncerede de i går. Og ifølge topchefen, så undgår en tredjedel af briterne helt at følge med i nyhederne. Og 70% af den tredjedel undgår nyheder kun på grund af Brexit. De har vist fået nok af det derovre. Og Sky News hovedkanal vil så fortsat dække Brexit-forhandlingerne. En, der ikke er træt af Brexit, det er dig, Lone Theils. Godmorgen. Nej, det ved jeg snart ikke. er du lidt træt af det? Nej, det er selvfølgelig ikke. Jeg forstår godt britterne, og det er også noget, jeg oplever, når jeg er i Storbritannien, og jeg taler med mine britiske venner, og jeg spørger, om hvad er med Brexit nu? Hvordan? Så siger de bare, kan vi ikke bare snakke om noget andet? Jeg magter ikke. Du er tidligere korrespondent i Storbritannien. Forud for dagens EU-topmøde i Bruxelles, så har den britiske premierminister fremlagt et forslag, der kommer EU's forhandlere i møde på flere punkter. Hvilken aftale går Boris Johnson efter ved dagens topmøde? Jamen, han går jo benhårdt bare efter en eller anden form for aftale, og man kan sige, det punkt, som de bliver ved med at vende tilbage til, det var jo også det punkt, som gav Theresa May store problemer, det er, hvad gør vi med den her grænse mellem Irland og Nordirland? Fordi Nordirland er jo en del af Storbritannien, og det betyder jo så dermed, at der kommer en ydre grænse i EU mellem Irland og Nordirland, når den her udmeldelse ligesom er en realitet. Og hvordan skal man bevoge den grænse? Traditionelt så siger man jo, så har vi en hård grænse, der skal være toldkontrol, paskontrol og alle de her ting. Der er bare det problem, at fordi der ligger en fredsaftale, som er fra 98, den stipulerer fuldstændig, at der ikke må være en hård grænse mellem Nordirland og Irland. Og det er det dilemma, Boris Johnson på en eller anden måde forsøger at få løst. Og der har været forskellige forlydende, og vi ved jo ikke detaljerne endnu, de er ikke blevet offentliggjort. Men det er noget med, at man prøver at lægge en toldgrænse ude i den irske, i det irske hav omkring øen, i stedet for, så det ikke kommer til at være på selve øen. Og meldingerne er lige nu, at man stadig diskuterer de tekniske detaljer, men man er nogenlunde tæt på. Så hvilke punkter har han ligesom ændret mening, Boris Johnson, ved man det? Jamen altså, man kan sige, det er svært at sige, fordi de holder kortene meget tæt ind til kroppen, men det er i hvert fald, altså det bliver ikke no Brexit deal. Altså, nu går han jo efter en aftale, kan han man sige. Han går efter en aftale, men det er jo ikke givet, at den kommer, kan man sige. Nej. Men han er meget desperat, og man kan sige nu, og EU er også villig til at virkelig strække sig nu, og man har forhandlet hele natten igennem, fordi det er så utroligt vigtigt, fordi i dag er ligesom meget afgørende for, hvad der yderligere skal ske. EU's ledere træder jo sammen i dag og skal så godkende den aftale, hvis den ligger der. Okay. Det gør den jo ikke lige nu. Og samtidig så har Boris Johnson jo stadigvæk det problem, selvom EU's lande siger, okay, så siger vi den her aftale er i orden, så skal han jo stadigvæk hjem og have den godkendt i parlamentet derhjemme. Og hvad tid i dag skal de ligesom godkende den, hvis de når at få en aftale? I EU? Jamen, okay, det er første punkt på dagsordenen. Og det i sig selv, jeg har lige set, BBC har faktisk offentliggjort den her dagsorden, og der ligger det altså som punkt nummer et, man skal diskutere. Så, okay, og det er bare forhandlet. Altså, hele dagen i går og natten har de forhandlet det her udkast, som de så godkender. Måske godkender de det, og så skal han tilbage til Storbritannien. Så skal han tilbage og have det stemt igennem parlamentet. Og det var jo noget, at hans forgænger Theresa May prøvede at gøre tre gange, uden held. Så han står over for en massiv udfordring der. Klart. Og altså, datoen lyder jo på 31. oktober. Ja. Der ryger de ud. Så han skal nå det inden. Det kan han jo godt nå, hvis at parlamentet godkender denne her aftale. Hvis så de ikke gør, ved vi så, hvad der sker? Ja, det gør vi ikke. Altså, vi ved jo, at der ligger det, der hedder Hillary Benn-loven, og det betyder, at det er forbudt for Storbritannien at komme ud uden en aftale, og den pålægger den siddende premierminister, som jo i givet fald stadigvæk er Boris Johnson, at bede om en udskydelse, altså en forlængelse af fristen. Og det har Boris Johnson sagt, at det vil han ikke. Det bliver over hans lig. Det har han sagt, vi hørte godt nok i går fra Stephen Barclay, som er Brexit-minister i Boris Johnsons regering, at selvfølgelig vil han følge loven. Så forventningen er sådan lidt, eller man ser sådan meget vaksom på Boris Johnson i parlamentet og siger, okay, hvordan vil han kringle sig ud af det her? Og en af de strategier, der ligesom er blevet lækket fra regeringen, er, at man overvejer for eksempel at sige, okay, så beder vi om den her forlængelse, men når vi så beder om den, så slipper vi det fuldstændig. Altså, vi kommer simpelthen ikke til at indgå i forhandlinger mere. Så må vi se, hvad EU gør ved det. Okay, og jeg ved også, at Emmanuel Macron, Frankrigs præsident, har været ude og udtale, at han tror på, at der kommer en aftale i dag. Hvorfor tror du, han går ud og siger det? Jamen, der er jo flere grunde. Altså, der har været sådan lidt push and pull, om kan jeg sige, fordi at vi hørte sådan i går, at vi er tæt på en aftale. Lige pludselig kom der altså også en udmelding til BBC fra den britiske regering og fra deres kilder om, at så tæt var det måske heller ikke, og det kunne faktisk godt tage en uge, før man kom på plads med det her. Så der er meget modstridende meldinger, men jeg tror selvfølgelig Macron, og til dels også Angela Merkel, går ud og siger det her, fordi de vil ikke, når historien senere kaster sit blik på de her dage, være dem, der ligesom står som dem, der var lyseslukker og fik den her aftale talt ned. Altså det ønsker EU ikke på nogen måde. Nej. Nå, men vi kender svaret så i dag, om de godkender det her udkast til en aftale. Ja, det bliver nu et spændende 24 timer, man kan godt spænde sikkerhedsbæltet og være klar til noget af en tur. Okay, jamen jeg glæder mig til at få svaret, Lone Theils. Mange tak, fordi du kom. Velkommen. Tidligere korrespondent i Storbritannien. Dette er Radio 24/7. Ja, og så udspiller der sig bare en virkelig uhyggelig historie i Holland om en familie, der i årevis har levet isoleret og ventet på jordens undergang. In een afgelegen boerderij aan de Buitenhuizerweg bij Ruinerwold is een vader met 6 kinderen ontdekt die al jarenlang in een afgesloten ruimte op de boerderij woonden. Thomas Fugt, journalist her på radioen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for en sag, det her? Jamen, det er jo virkelig en opsigtsvækkende sag, som jo selvfølgelig også trækker overskrifter rundt omkring i hele verden. Det begynder med, at her i søndags faktisk, der er der en 25-årig mand med langt, pjusket hår, gammelt, laset tøj, der henvender sig på en bar i det, der hedder Ryner World, som ligger i det nordlige Holland, der bor 4.000 mennesker. Henvender sig på en bar, bestiller en øl, og barpersonalet og gæsterne synes, at det ser mærkeligt ud, det her. Hvad er det for en type, det her? Og barchefen begynder at snakke med ham. Og efter at de har fået på øl sammen, så fortæller han altså så den her 25-årige mand, at han i 9 år har levet isoleret på en gård lidt uden for byen, uden at have kendt til noget som helst om, hvad der sker i verden. Nu vil han altså gerne have, at der er nogen, der på en eller anden måde tager affære. Og det førte så til, at barpersonalet kontakter lokalpolitiet, og de rykker ud og kan jo så finde ud af, at der altså er en familie bestående af 5 børn, eller det er de så ikke, de er ikke børn længere, fordi de er faktisk 18-25, så de er jo myndige og voksne, men de har jo været der i 9 år på den her gård her, levet fuldstændig isoleret i en kælder under huset, som på en eller anden måde var skjult væk under et skab. Og de finder så den her familie her, og der er så også en far, det er det, der er lidt forvirrende her, og meget mystisk. Altså, der er 5 børn og en far, som bor i kælderen, og så er der en 58-årig mand, som er anholdt i sagen nu, som har boet på gården. Og han hedder Josef B. Kalder han Josef ordentligt. Josef, ja. Og det er jo klart, at de østriske medier spekulerer en masse i andre forfærdelige sager, man har set af den slags. Han er anholdt i sagen nu, Josef B., 58-årig mand fra Østrig, skal fremstilles i grundlovsforhør i Holland i dag. Og der er selvfølgelig mange, der forventer at få en masse svar på de mange spørgsmål, der selvfølgelig melder sig den sag her. Og hvad er han anholdt for? Jamen altså, fordi hvis ham, 25-dreng, bare kan forlade kælderen her, har de været der imod deres vilje? Det er vel det, man skal finde ud af i dag? Det er jo det, som han indtil videre er mistænkt for, at han på en eller anden måde har holdt dem tilbage mod deres vilje. Men indtil videre, så ved vi jo reelt ikke, hvad der er foregået, og man kan også se, at de hollandske medier er nærmest desperate for at finde ud af, hvad er det, der er foregået her? Det, der også er dukket frem i går, det er, at den her 25-årige mand, som altså ender med at henvende sig på en bar i det lokale, han altså har en Facebook-profil, som de hollandske medier selvfølgelig har kigget meget intens på. Her fremstår han som en mand, som altså arbejder for den 58-årige mand fra Østrig i det tømmerfirma, som han angiveligt har haft. Der har han selvfølgelig været inaktiv på den Facebook i 9 år. Fra 2010 til 2019, der sker der ingenting på hans profil. Men lige pludselig her for et par uger siden, så begynder han at poste forskellige videoer og links, om der handler om klimadebatten. Og han fortæller, at han arbejder i det her tømmerfirma her, som den her 58-årige østrigere altså ejer. Og hele lokalsamfundet er selvfølgelig virkelig, virkelig rystet over den her sag her. Og der er melding om postbuddet i den her lille by her, som jo lige pludselig, det slår ham lige pludselig, jeg har aldrig leveret post til det hus der, det er i grunden også underligt. Og naboerne har aldrig rigtig talt meget om her, den østrigske mand, men de har været bekendt med, at han var en broder, men de kendte ham altså ikke rigtigt. Derudover så er det jo også virkelig opsigtsvækkende, at de her børn, som så er myndige i dag, de er angiveligt hollandske statsborgere, men de har altså ikke været registreret i det hollandske fødselsregister. Og det er derfor, der på ingen måde, der er nogen, der har savnet dem, eller bidt mærke i, at hvor de er henne, eller hvad laver de. Er der jo vildt mange spørgsmål også. Hvor er moren i det her? Moren er angiveligt død, er der hollandske medier, der har berettet. Og det er selvfølgelig ikke noget, vi kan sige med sikkerhed, men altså angiveligt, så skulle hun ikke leve længere. Om hvad er der ellers at fortælle? Jeg har set sådan nogle luftbilleder, altså droneskud fra det her, og det ser jo faktisk ret idyllisk ud. Altså, for det ikke skal være løgn. Man kan se, at det er et selvforsynende hus. Der er masser af urtehaver og køkkenhaver. Og så er han jo tømmer, ham her Josef, og naboerne har også udtalt til hollandske medier. De har kun set ham på grunden. Ja. Altså, de har ikke set de andre, der har boet i kælderen. Og at han har været meget dygtig til at bygge ting i træ. Ja. De har altså ikke tænkt over, at der skulle være andre. Og så er der også, det er jo ikke blevet bekræftet af politiet, men hollandske medier skriver det her med, måske er det troet på jordens undergang. De har, altså, det er jo igen rygter, men at de ikke har vidst, der har levet andre mennesker på jorden. Ja, og det er også det, altså, så man ved ikke, om det er sådan en kristen kult, som tænker, nu jorden går under, og vi lever som de sidste tilbage, eller om det er sådan en klimakult. Det er virkelig mystisk, og det er jo også det, som ham, den 25-årige, han fortæller, da han henvender sig på den her bar her. Altså, han fortæller, at de har boet 9 år i den her kælder her, og de har ventet på tidens afslutning. Det er den formulering, de bruger. Det er selvfølgelig ikke blevet bekræftet. Nej, og hvad afslutter så? Altså, hvad har ligesom været i deres forestilling, ikke? Ja, det er jo ikke til at vide noget som helst om. Så en virkelig, virkelig opsigtsvækkende sag, og som det hollandske politi og myndigheder selvfølgelig har kastet en masse ressourcer ind i med det samme. Jeg har kunnet læse, at man har tilført 25 efterforskere på sagen, og det er selvfølgelig noget, der bliver meget, meget højt prioriteret lige for tiden. 25 efterforskere? Mm. Okay. Og de er også blevet flyttet nu fra kælderen, skal det lige siges. Altså de er blevet, fem søskende af faren. De er selvfølgelig blevet flyttet til et eller andet sikker location eller en art, hvor de selvfølgelig bliver taget godt af. Okay, så en masse spørgsmål, vi venter at få besvaret. Altså, hvorfor har de opholdt sig i kælderen? Har det været mod deres vilje? Har de været hjernevasket på en eller anden måde? Hvad er der sket med moren? Hvorfor er de ikke registreret? Alle sådan nogle her ting. Man ved jo på nuværende tidspunkt ikke engang, om de er hollændere. Det, jeg tror, der er en klar formodning om, at de faktisk er. Man kan også se, at det er selvfølgelig ikke endegyldigt bevis, men altså, at den her 25-årige søn på hans Facebook-profil, det er på hollandsk det hele. Det er der ikke nogen tvivl om. Spændende, men vi bliver vel nok klogere i dag, så? Det gør vi formentlig, fordi der skulle være et grundlovsforhør om her Josef B. her senere i dag, så der vil manges øjne sikkert være rettet. Jeg må ikke, at verdenspressen er til stede der. Thomas Fugt, mange tak, fordi du gad at komme ind og opdatere om den her sag. Så klokken 8:55, og lige efter et nyhedsoverblik, der skal vi tale om Spillerforeningen, som er enig i kritik af den her tyrkiske militærsalut, som de tyrkiske fodboldspillere de har brugt ved landskampe. Vi skal også tale lidt om, at der er blevet stjålet for virkelig mange millioner på hospitaler. Og så skal vi runde situationen i det nordøstlige Syrien. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Danmarks medlemskab af EU kan snart blive væsentligt dyrere. Ekstraregningen kan lyde på helt op til 5 milliarder kroner om året og skal blandt andet fylde det hul, som opstår, når Storbritannien efter planen forlader samarbejdet og derfor ikke længere bidrager. Ekstrabeløbet fremgår af nye beregninger fra regeringen. lavet forud for et topmøde i dag og i morgen i Bruxelles, hvor EU's budget for perioden fra 2021 til 2027 er på dagsordenen, det skriver Jyllandsposten. Statsminister Mette Frederiksen afviser dog, at Danmark vil betale mere til EU. Hun har derfor allieret sig med Sverige, Holland og Østrig, der alle ønsker at fastholde medlemslandenes EU-bidrag på 1% af bruttonationalindkomsten. Og på dagens topmøde skal briterne og EU også forsøge at nærme sig hinanden. I aftes forlød det, at en aftale for Storbritanniens exit fra EU næsten er på plads. Men for en time siden meddelte det nordirske parti DUP, der støtter Storbritanniens konservative regering, at det ikke kan bakke op om det nuværende forslag til en Brexit-aftale. Det skriver partiet i et opslag på Twitter. Det er blandt andet de foreslåede 12 arrangementer, som nordirerne ikke kan acceptere. Partiet efterlyser også klarhed omkring moms. Premierminister Boris Johnsons regering har mistet flertallet i det britiske parlament, og derfor er opbakningen fra det nordirske støtteparti DUP særlig vigtig, hvis Johnson skal få stemt en Brexit-aftale igennem i underhuset. Københavns Politi har lige nu flere sager om grov vold liggende, hvor der er for få ressourcer til at anholde og sigte gerningsmændene. Tidsfristen kan enten kan være svær at overholde, hvis gerningsmanden sigtes for tidlig i efterforskningen, siger Christian Johannesen, der er tillidsrepræsentant ved Københavns Politi til Berlingske. Ifølge ham betyder det, at nogle af sigtelserne finder sted senere, og det kan påvirke kvaliteten af efterforskningen negativt. Formand i Politiforbundet Claus Oxfeldt bekræfter tendensen. Jeg hører fra alle kredse, at tidsfristerne er et problem for betjentene, så jeg har indtryk af, at det er landsdækkende, siger han til Berlingske. I de nordøstlige egne endnu diset og tåget, men regnen i de sydvestlige egne breder sig i morgentimerne til hele landet. I løbet af dagen klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, og temperaturer i dag mellem 12 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen. Angående MeToo, så har det haft en dårlig effekt for mig. Jeg tænker ringere om kvinder, end før. Jeg er blevet mere nedladende i min tone, skriver en ind på 42 60 24 7. Jeg lovede jo, at jeg ville læse nogle sms'er højt om MeToo. Det er ked af, at du er blevet mere nedladende i din tone. Der er også en anden, der skriver, han har så ret, det er altså Søren Espersen. Jeg er kvinde og synes, det er helt skørt og hysterisk. Kevin Spacey, stakkels mand. Og Annette skriver ind, er Søren Espersen klar over, hvor mange kvinder, der hver dag lever i frygt for mænd, og hvad mænd kan gøre mod dem? Og så skriver Kasper, Ålen er blevet hjemsøgt, og Michael skriver, det er fandme ikke kun britterne, der er trætte af Brexit, det er 60% af os danskere også. Jeg ved ikke, hvorfor han lige er nået frem til tallet 60%. Henrik fra Roskilde, han siger også, vi er mange, der også er trætte af det Brexit-lort. Okay, men altså, der kommer heller ikke mere om Brexit den næste halve time, kan jeg så love. I dag, der mødes det europæiske fodboldforbund UEFA for at drøfte eventuelle sanktioner eller tiltag mod det tyrkiske fodboldforbund. Og det gør de efter, at fodboldspillerne på det tyrkiske landshold har gjort militær honør til tilskuerne under flere landskampe. Denne her handling, den skal selvfølgelig ses i lyset af, at Tyrkiets militær i sidste uge begyndte en invasion af de kurdisk kontrollerede områder i Nordsyrien. Godmorgen, Mads Øland. Godmorgen. Formand for Spillerforeningen i Danmark, du mener, det er kritisabelt, at det tyrkiske fodboldlandshold de lavede en militær honør til tilskuerne. Hvilke negative konsekvenser har det, at de her spillere hylder deres soldater på stadion? Jo, men vi har regelværk imod det her for at sikre en ordentlig afvikling af kampe. Altså, der er ting, spillere ikke må. Man må ikke opfordre til uroligheder eller agitere voldsomt ud mod publikum, og det er helt nødvendigt for at kunne gennemføre kampe af den her karakter. Der er jo nok følelser i spil, når der bliver spillet landskampe, så skal vi ikke have sådan noget på toppen af det. Ja, så man kan sige, at de bryder faktisk nogle regler, men forklar lige, hvorfor man har de her regler. Altså, hvad er ligesom det negative, eller hvad er konsekvenserne ved, at de hylder deres soldater? Jo, men det kunne også være andre ting, man gør. Det er jo negativt i forhold til at kunne afvikle sportsbegivenheden, landskampen, på en god og ordentlig måde. Hov. Der røg forbindelsen. Det er simpelthen... Nå, du er tilbage. Undskyld, Mads Øland, du faldt lige ud i 3 sekunder. Forklar lige igen, hvad det har altså af konsekvenser, ved, at spillerne de hylder deres soldater på stadion? Jamen, det har de konsekvenser, at det bliver vanskeligere at afvikle fodboldkampene på en ordentlig måde, hvis det ville være standarden og lovligt og muligt. Vi er simpelthen nødt til at have et rum og have nogle ordensregler. Så kan man på Twitter eller i interviews efterfølgende som spiller udtrykke sine meninger om aktuelle emner. Selvfølgelig er det her et aktuelt emne i Tyrkiet, og det må spillere sådan set gerne have en mening om, men vi er nødt til at have nogle ordensregler i forbindelse med kampe. Ja, den her militær honør, den foregik altså for første gang under fredagens landskamp mod Albanien og anden gang mod Frankrig, da Tyrkiet spillede landskamp mod Frankrig. Og spillerne de gik altså også efter en scoring og efter kampen ud til tilskuerne og hævede hånden ud fra panden som en klassisk militær honør. Og flere tilskuere de gengældte sig det her. Og som du også siger, så har UEFA klare regler om, at man som spiller, altså fodboldspiller, ikke må lave referencer til politik eller religion under kampene. Og derfor så undersøger de nu sagen. Der var også en tyrkisk fodboldspiller, som forleden blev fyret fra sin fodboldklub, St. Pauli, der spiller i den næstbedste række i Tyskland, fordi han havde lagt et billede op på sin Instagram-profil, hvor han altså støtter den militære offensiv mod kurderne. Mads Øland, hvis nu at de danske landsholdsspillere, de valgte at gøre sådan en honør på stadion, som en slags hyldest til de danske soldater i Afghanistan, hvad vil man så gøre i spillerforeningen? For det første sige, at det vil være rimelig usandsynligt, fordi de selvfølgelig godt kender reglerne og vil rette efter dem. Men vi vil jo før det måtte skulle finde sted forklare, at det skal man afholde sig fra, og at hvilke konsekvenser det har kan have. Fordi nu kommer der jo en disciplinær sag i UEFA-regi, hvor man ved enkelt tilfælde kan stikke bøde ud, og gentagelse kan gøre værre ting, og i sidste ende, så kan man eskalere op til at fratage point og sådan noget. Så altså, man skal jo ikke bevæge sig derud, så skal man finde andre måder at udtrykke sin støtte til soldater, eller meninger om homofobi, eller hvad det nu er, man gerne vil sige noget om som spiller. Mads Øland, tak fordi du var med. Ja. Formand for Spillerforeningen i Danmark, god dag til dig. Og gør det sådan her. Dette er Radio 24/7. Lars Madsen, han skriver ind. Hej, han faldt ikke ud. Du sidder og piller ved knapperne, så indrøm det da. Men det gjorde jeg altså ikke. Der var, jeg kan bekræfte, der sidder to teknikere ude i producerrummet. Det var altså et udfald, der, og det beklager jeg selvfølgelig. Nu skal vi til en ret opsigtsvækkende sag, som onsdag eftermiddag blev afgjort ved retten i Herning. Her der blev 6 colombianere hver især dømt 2,5 års fængsel for at have stjålet hospitalsudstyr for adskillige millioner på Regionshospitalet i Herning. Godmorgen til dig, Xin Li. Godmorgen. Godmorgen. Du er anklager ved Østjyllands Politi og har altså ført sagen mod de her colombianere. Altså, hvad er det for en form for hospitalsudstyr, der er tale om? Jamen, det drejer sig om endoskopiudstyr. Altså, udstyr, man bruger til, når man skal lave undersøgelser af kroppens hulrum og bruges i en her lang række forskellige behandlinger. Okay, og hvad skulle de bruge det til? Jamen, det er ikke, fordi vi tror, at de var syge, men i løbet af få dage efter det var blevet stjålet, der kørte de til Tyskland med det og forsøgte at sætte det til Colombia med posten. Men det blev heldigvis danset, da tysk politi de opdagede det. Okay, og også på Esbjerg sygehus prøvede de at stjæle udstyr for op imod 17 millioner kroner, men det mislykkedes. Hvorfor gjorde det? Det gjorde det simpelthen fordi, at de ikke kan læse dansk. Vi har jo haft formodning om, at de kommer herop, altså målrettet for at gå efter endoskopiudstyr. Og vi kan se, at de følger skiltningen på Esbjerg sygehus hen mod den afdeling, hvor der står endoskopi. Men der står endoskopisk sengeafdeling, og der bliver udstyret simpelthen ikke opretholdt, eller opbevaret. Det bliver opretholdt på etagen nedenunder, som så hedder mave-tarmsygdommens ambulatoriet. Og det har de nok ikke kunne tyde på skiltningen, så det er simpelthen ikke lykkedes dem at finde det. Okay, og hvordan er I kommet på spor af det her netværk? Vi får et tip fra Europol om, at der kom en person i Danmark, der måske var værd at holde øje med. Og det gør, at først Københavns Politi, de følger dem og ser, at han indlucerer sig på et hotel i Kolding sammen med fem andre. Og man ved ikke præcis, hvad de vil her i Danmark, men man registrerer sig ligesom, hvor de opholder sig ind. Og da vi så får en anmeldelse om tyveri af hotelhusdyr i Herning, jamen, så ved man godt, hvor man skal køre af. Og så er man hurtigt ude allerede samme aften, og der lykkes det så at anholde de fire af dem på et hotelværelse. Og der finder man til kabel, der stammer fra tyveriet. Og så samarbejder med tysk politi, får man så standset de her pakker. Og samarbejder med spansk politi, får man anholdt de to sidste personer i Madrid i Spanien. Er der nogen danskere involveret i det her tyveri? Overhovedet ikke. Okay. Ved man så, hvordan de har fået nys om, hvor det her udstyr det befinder sig? Nej, ikke andet, vi kan se, at de kigger på skiltningen sagt, og så går hen mod at følge skilten hen til der, hvor der står endoskopi. Det er jo en lidt international betegnelse af, hvad udstyr hedder. Så de har ligesom vist, hvad de gik efter. Jeg ved ikke, det skyldes, at det her udstyr det har en forholdsvis høj værdi. Altså, det her udstyr her til op mod 13 millioner kroner, som bliver stjålet i Herning, det kunne være i to kufferter og en rygsæk. Jeg tænker, det er nok en af grunde til, at man er gået specifikt efter det. Men det er selvfølgelig klar, en af tegnene på, at det også har været godt planlagt, man har vist, hvad man gerne vil have. Okay, Shin Lee, mange tak, fordi jeg lige måtte ringe til dig. Det var så lidt. Som altså er anklager ved Østjyllands politi, og altså har ført sagen mod de her colombianere, der hver især idømt 2,5 års fængsel for at have stjålet hospitalsudstyr for danske hospitaler. Dette er Radio 24/7. Mindst 160.000 mennesker er ifølge FN drevet på flugt, efter at Tyrkiet i sidste uge indledte en offensiv mod kurder i det nordøstlige Syrien. Mindst 60 civile meldes dræbt ved de tyrkiske angreb, mens 18 civile er dræbt ved de kurdiske milits YPG's angreb mod civile områder på den tyrkiske side af grænsen. Thea Pedersen, godmorgen. Jeg vil lige ringe op til Thea Pedersen igen på Skype. Hun sidder nemlig i en bil i... Hej Thea, du er igennem radioen. Hej. Hej. Det håber jeg, ja. Ja, det kan godt være, den falder ud, men lad os se, hvor meget vi når. Du har besøgt fangelejren Al-Hol i går. Hvad oplevede du der? Jamen, det er korrekt. Vi forsøgte at komme ind i Al-Hol i går, men det er jo sådan her, at det kræver en masse tilladelse, og vi kom lidt på uanmeldt besøg i går. Men det, jeg kan fortælle, er, at da vi ankom til lejren, der stod der en stor, fed, sort røgsøjle op inden fra lejren, som jo huser 70.000 IS-familier. Og vi talte med en vagt, der var udenfor, som blandt andet fortalte os, at jamen, nu er der nogle af kvinderne, der igen har sat ild til deres telte. Og det er en ting, vi har set tilbagevendende i løbet af de sidste par dage, eller de sidste par uger. Fordi at kvinderne indenfra forsøger ligesom at bryde ud og gøre oprør og skabe en masse kaos. Blandt andet fordi deres leder, Abu Bakr al-Baghdadi, her for nylig har opfordret IS-støtter og familier, også IS-fanger, til at gøre oprør, og IS-støtter uden for lejrene til at forsøge at befri de her fanger og kvinder. Du besøgte også en skole, som er blevet omdannet til sådan et opholdssted for flygtninge. Ja, vi var efterfølgende var vi i byen Hasake, en større by, som ligger uden for den her sikkerhedszone, som Erdogan han ønsker at oprette. Vi var på en skole, men det var blot én skole ud af 30, som er blevet omdannet i den seneste uge til opholdssteder for forskellige familier, som er flygtet fra de her områder, hvor at offensiven er startet. Og de familier, jeg talte med i går, jamen altså, de er jo flygtet for 4 dage siden, for 7 dage siden. Nu bor de på et stengulv i et klasselokale med deres familier. Og det, de samstemmende ligesom sagde til mig, det var jo, at de føler sig jo i den grad svigtet. Altså, de her mennesker er jo nogle af de allerførste ofre for den tyrkiske invasion. De har efterladt, som de fortalte mig i går, de har efterladt hus og hjem og alt, hvad de ejer. De er kørt afsted. Der var flere, der har fortalt mig, jamen, vi var slet ikke på den måde forberedt på. Vi havde selvfølgelig var blevet advaret om, at noget ville ske, men Vi sad midt i frokosten, da vi hørte de første jetjager over os, og så begyndte de første bomber at regne ned, og så er folk simpelthen bare taget flugten på motorcykel, eller i biler, eller til fods, og forsøgt at komme så langt væk som overhovedet muligt. Her er det Ahmed på 26 år, der er murarbejder. Thea Pedersen, hvad er det, han siger til dig her? Ja, det var en ung mand, som var flygtet med hele sin familie og svigerfamilie osv. Ahmed siger her, at hvis vi kunne, hvis det var sikkert, jamen så var vi taget til det, som det første til byen Kobane. Men det kan vi ikke, for der er ikke sikkert. Men vi ville rigtig gerne tage til Raqqa, men der er heller ikke sikkert. Og det han egentlig siger er, jamen der er slet ikke sikkert nogen steder i det her område. Så hvor skal vi gå hen? Vi har ingen muligheder. Vi har ikke nogen penge. Du har også mødt Mohammed, der er 40 år gammel. Hvad bliver der sagt her? Og Mohammed, hun fortæller her, at hun bebrejder USA, hun bebrejder Trump. Hun fortalte mig her, Trump er årsagen til alle disse her uhyrligheder. Han er skyldig i, at kvinder og børn bliver dræbt i øjeblikket. Han er ansvarlig for, at folk bliver hjemløse og bliver slået ihjel. Lad os også her til sidst høre Ibrahim Abdallah på 41 år. But you know that Erdogan, he calls you a terrorist. بس اردوغان عم بيقول انه هون ارهابيين. يا اخي هسه معلش هلا في شغله هلا احنا ملتزمين بيوتنا. يعني هلا اليوم كافتراض انا ماني عسكري. وعم اكل وعم اشرب مشان الاولاد عندي ثلاث اطفال. يعني انا صرت ارهابي لانه قاعد بالمنطقه هاي بيتي هون. Thea Pedersen, du spørger ham altså her, Ibrahim Abdallah på 41 år, om han godt er klar over, at Erdogan mener, han er en terrorist, og hvad svarer han til dig? Han siger, at det er jo noget vrøvlt. Jeg er en menig arbejdsmand. Jeg har tre børn. Jeg har en kone. Jeg er ikke soldat, og jeg er ikke en del af hæren. Skulle jeg virkelig være terrorist? Jeg bor i mit hus med min familie. Hvordan er det muligt, at jeg skulle være en terrorist? Og selvfølgelig mener Ahmed jo her... Aida? Ja, jeg kan høre det til. Nå, undskyld. Jeg troede, den gik ud. Og det, han jo selvfølgelig refererer til, det er jo den her sikkerhedszone, som Erdogan ønsker at oprette langs hele grænsen mellem Syrien og Tyrkiet. Og med den begrundelse, at han vil udrydde kurderne, som har et selvstyre i det her område, fordi han netop kalder dem terrorister, fordi han associerer dem med PKK. Og YPG, det er dem, der holder til i nordøstlige Syrien, hvor du befinder dig, og PKK befinder sig så ved den tyrkisk-irakiske grænse og er på EU's terrorliste. Og Trump var også ude i går og sige, at kurdiske PKK i Tyrkiet er farligere end islamisk stat. Trump er blevet beskyldt for at have foretaget de her pludselige kovendinger i Syrien, hvor han skulle have givet udtryk for sin accept af, at Tyrkiets præsident netop kunne indlede den her militære aktion i Syrien, og det afviser Trump. Men han forsvarer altså denne her omstridte tilbagetrækning af amerikanske soldater fra landet. Jeg kan lige sige, hvad han siger til Ritzau, som de har citeret det. Rusland, Iran, Syrien og måske også Tyrkiet hader alle islamisk stat lige så meget, som vi gør. Og det er deres del af verden, siger Trump. Der er lidt larm og støj på linjen her, Thea Pedersen. Jeg ved jeg ikke, om du har... Ja, okay. Har du fået nogen... Altså, det er jo lige kommet ud, det her, i går aftes, altså at Trump han er ude og sige det her. Altså, har du fået nogen kommentarer endnu fra de kurder, du taler med i det område, hvor du befinder dig? Jeg har ikke lige specifikt i forhold til, spurgt civile på gaden, men den helt generelle holdning til Trump er jo fra da jeg krydsede grænsen, og selvfølgelig også med alle de forskellige udmeldinger, der er kommet i løbet af ugen. Jamen, der var jo en soldat ved grænsen, der forleden dag bød os velkommen og i øvrigt refererede til Trump som den gule abe. Og ellers har folk jo alt fra hovedrysten, og grin til overs for den amerikanske præsident til vrede.

meget besynderlige, de her besynderlige kænguru-teorier, der er rundt omkring? Jamen, politiet har sendt et brev to gange, at de kan ikke rigtig starte en decideret efterforskning, hvis ikke vi har mistanke til nogen. Nå, okay. Og det har vi jo ikke. Ja, her var det altså Inger Bak. Flere af jer har skrevet ind på sms'en. En skriver, det bliver sgu da ikke bedre, at I ikke kørte den samme historie i går. Latterligt tidsspild, kanguru-historie åbenbart jeres topprioritet om mad og hvor den så og så videre. Hold nu op, nu skifter jeg fandme til rigtig radio P1 Morgen. Der kan jeg bare lige sige, at der er kun et minut tilbage af P1 Morgen, men det kan du selvfølgelig nå at høre. Jeanette skriver, angående kænguruerne, hvor stor er hopla? Ja, det fik jeg jo desværre ikke spurgt om. Cirka sådan her. Det kan man ikke se. Den er måske ligesom en lille kat. Nej, den er en stor kat. Der er også en anden, der spørger, om hopla måske bliver en delikatesse på en nyåbnet restaurant med speciale kængurubøffer. Det håber jeg ikke. Og så er der bare efterkritik fra Jack. Skal jeg lige læse den højt? Jeg har et minut tilbage. Jack er... Altså, man kan godt se, at vejret er ved at blive lidt... dårligt, det bliver efter, det er mørkt, så nogle af jer har været lidt sure her til morgen. Og Jack, han skriver sådan her, det eneste gode ved 24-7's endeligt, det er, at vi slipper for Ida Herskens umådeligt dårlige værtskab. Alt det her og og tryk på bestemte superlativer, det virker alt for opsagt og kunstigt. Hvem du er i bukserne på derinde, det aner jeg ikke, men du må være en køn tøs for faglighed og grunden til din chance. Ja, Jack, du kom til at skrive forkert, tror jeg. Du har simpelthen skrevet, at fagligheden er grunden til min chance. Det hænger jo ikke helt sammen med det, du ellers skriver. Men tak, fordi du lytter med alligevel, Jack. Og jeg skal love, at i morgen, når jeg er her ved pinden, så vil jeg prøve at sige ømme og så lidt som overhovedet muligt. Nu er klokken ved at være 9, og bagefter nyheder, der er der Millionærklubben.